NPO Radio 1, het NOS-journaal. PVV-leider Wilders, VVD-leider Yeshil Gus en BBB-leider Van der Plas zijn op dit moment bij informateur Plasterk. Zoals verwacht is Pieter Omtzigt van NSC daar niet bij. Zijn partij stapte gisteren uit de formatieronde. Yeshil Gus zei dat ze benieuwd is naar de brief die NSC aan Plasterk heeft gegeven. En daarin staat waarom de partij nu niet verder wil praten. Eerder zei Omtzigt dat hij opstapte vanwege nieuwe financiële tegenvallers. Lucas Bols, de producent van sterke dranken als Koeberg en Bokma, komt in handen van de Schiedamse stokersfamilie Nolet. Ruim 2/3 van de aandeelhouders van Bols heeft het bod geaccepteerd dat Nolet uitbracht. Met de overname komen alle grote Nederlandse gedestilleerde drankmerken bij één bedrijf. Google stopt in Nederland met advertenties van loodgieters. Op die manier wil de zoekgigant voorkomen dat gebruikers worden afgezet. Onder meer de Consumentenbond trok aan de bel na een toename van het aantal mensen dat was opgelicht door loodgieters. Die hadden ze gevonden via advertenties op Google. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond 2 kwartfinales in de KNVB-beker. Ja, de wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse is op dit moment nog volop bezig. En om 9:00 begint de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. En als u op zoek bent naar een loodgieter, dan zullen er binnenkort geen advertenties meer via Google te zien zijn. Hoe dat nou zit, horen we zo meteen van Doekle Terpstra. Langs de Lijn en Omstreken is er tot 11:00. Eerst maar eens even kijken bij Mark Kloostra bij Cambuur tegen Vitesse. Laatst gemelde stand was volgens mij was het net 2-1 geworden voor Cambuur. Als ik me goed herinner. Het was net 2-1 geworden voor Cambuur. En Vitesse krijgt er nog 9 minuten bij van de scheidsrechter. Maar het is wel 3-1 voor Cambuur intussen. Omdat Milan Smit een penalty mocht nemen. En die echt fantastisch in de kruising schoot. En met zijn tweede van deze wedstrijd, zijn tweede van deze avond, Cambuur toch wel naar de volgende ronde, naar de halve finale heeft geschoten. Vanaf de 11-meterstip. Want dit Vitesse gaat over die klap, die marge van 2 doelpunten achter, echt niet meer heen komen. Ook al krijgen ze er nog 35 minuten bij aan extra tijd. Want daarvoor speelt Vitesse vandaag gewoon veel en veel te matig. Te slecht eigenlijk gewoon. En hebben ze daar ook absoluut geen recht op. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met alle afwezigen bij Vitesse. Want het is een flinke lijst hoor. Die Edward Sturing vandaag moest doormailen aan de KNVB. Als zijnde niet fit, kan niet spelen. Maar desalniettemin uitgeschakeld worden door de nummer 8 van de eerste divisie. Gooit nog maar wat extra zout in de Arnhemse wonden. Laatste in de Eredivisie en nu ook uitgeschakeld worden door een ploeg die op een niveautje lager speelt. Nee, het is niet het seizoen van Vitesse. Nog wel een keer de bal de 16 in, maar die gaat hoog over het hoofd van Max Meerdink de spits heen. En hobbelt dan over de achterlijn van keeper Yannick van Os. 2 doelpunten van Milan Smit en eentje gemaakt door Verder de Jong maken de 3 voor Cambuur. Die tegentreffer, die 1-1 werd gemaakt door Hach Moussa. En dat gebeurde in minuut 79. 2 minuten later stond Cambuur weer voor. En nu is het 3-1. En zijn er nog maar 7 minuten over in deze kwartfinale van de beker. Vanaf 22 februari stopt Google in Nederland met advertenties van loodgieters. De zoekmachine wil voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit of opgelicht. En Doekle Terpstra is voorzitter van Techniek Nederland. Dat is de ondernemersorganisatie van de technieksector. Meneer Terpstra, goedenavond. Goedenavond. Geen advertenties van loodgieters meer dus op Google vanaf het einde van deze maand. Bent u blij met die beslissing? Ja, we zijn er ontzettend blij mee. Wij hebben in de afgelopen paar jaar een en andermaal contact opgenomen met de autoriteit Consument en Markt. Mm-hmm. We hebben aangedrongen op maatregelen, omdat je ziet dat heel veel mensen, vooral consumenten, slachtoffer worden van malafide loodgieters. Die heel erg op in staat zijn om met name de zoekmachines op een goede manier te bespelen en ervoor te zorgen dat ze altijd met een advertentie bovenaan komen te staan. En ja, als jij als consument een probleem hebt met jouw installatie thuis en je hebt dringend een loodgieter nodig, dan bel je, althans dat is kennelijk de neiging van veel mensen om dat te doen, de loodgieter die bovenaan de lijst staat. En daar heeft de ACM nu op ingegrepen. En Google die honoreert die wens en daar zijn wij dus heel blij mee, want daarmee komt het weer tegemoet aan het echte vakmanschap wat een aantal ondernemingen natuurlijk met zich meebrengen. Wat kan ik dan straks nog wel een echte loodgieter vinden via Google? Ja, maar dit is nou precies de frustratie van de erkende bedrijven. De bedrijven die, je moet je voorstellen, als je het hebt over het lidmaatschap van de vereniging Techniek Nederland, dan is het zo dat je aan een ballotage moet voldoen. Je komt alleen maar binnen op het moment waarop je voldoet aan een aantal kwaliteitskeurmerken. En op het moment waarop je dat niet kunt aantonen, dan word je geen lid van de vereniging. Daarmee worden de loodgieters als het ware onderscheidend ten opzichte van de beunhagen, ten opzichte van de malafide loodgieters. De frustratie was nou juist dat zij dat erkende vakmanschap niet altijd zichtbaar konden maken. Nee, dat snap ik. En dus gaan die advertenties die verdwijnen. Maar hoe vind ik dan nog wel een goede loodgieter straks? Want Google dat is heel simpel. Ja? Dat is heel simpel. Ga naar de site technieknederland.nl en je vindt de vakman bij je in de buurt. Maar kan het via Google straks helemaal niet meer? Nee, dat kan via Google niet meer. Dus je kunt nu alleen nog maar de erkende vakman vinden via ook de erkende site, om het zo maar even uit te drukken. En dat kan dus op een hele simpele manier. Maar de meeste loodgieters hebben ook zelf een eigen website gemaakt. Die kun je toch nog gewoon vinden via Zeker. Google, denk ik? Ja, maar natuurlijk. Okay. Dus je kunt wel de eigen site van ondernemingen vinden. Maar dan nog, zeg ik tegen consumenten, zorg ervoor dat je altijd zeker weet dat je te maken hebt met een erkend bedrijf. Ja. Daar kun je dus achterkomen door te kijken bij de site waar ik net gewoon een extra controle eigenlijk. Waren er ook al slotenmakers, die hebben hetzelfde meegemaakt zoals dat nu in uw branche gebeurt. Ja. Wat ging er eigenlijk mis? Kunt u een voorbeeld geven van wat er fout ging? Hoe mensen werden opgelicht? Mensen worden gewoon belazerd als ze bijstaan. U moet zich voorstellen wat er bij uzelf kan gebeuren. U hebt een acuut probleem. Je hebt direct iemand nodig. En wat doe je dan? Je gaat googlen en je zoekt naar de partij die het eerst zichtbaar wordt. Die komt bij jou aan de deur. Die doet helemaal niks met het offerte of wat dan ook maar. Dat is ook geen vertrouwde partij. Maar die zegt, ik ga het klusje wel voor je klaren. En dan is het klaar. En vervolgens word je geconfronteerd met een rekening van honderden euro's. En dat is dan nog laag. Want we kennen de voorvallen van echt duizenden euro's die in rekening worden gebracht. Ja. Voor een akkefietje, een klusje van helemaal niks. Nou, er is een en ander maal aandacht aan geschonken. In de media is er veel aandacht geschonken aan deze malafide praktijken die via de sociale media dan zichtbaar worden. Vooral via die zoekmachines. En daar wordt nu paal en perk aan gesteld. En dat is eigenlijk heel goed dat gebeurt. Ik zei al, bij slotenmakers is het eerder toegepast, 2 jaar geleden. Wat is de ervaring met het verdwijnen van de advertenties van de slotenmakers? Nou, dat weet ik niet. Bij de slotenmakers, die zijn niet bij ons georganiseerd. Maar ik denk dat de slotenmakers en ook de installateurs, de loodgieters, hier heel blij mee zijn. Want het is gewoon een erkenning van vakmanschap. Je gaat hier de bokken en de schapen van elkaar scheiden. En je maakt de consumenten helder. En ik ben ontzettend blij dat de ACM dat eigenlijk ook bevestigt. En dat Google dat nu ook overneemt. Het moet gewoon afgelopen zijn met dit soort malafide praktijken. Mensen moeten niet belazerd worden. En in de afgelopen periode is dat een en andermaal gebeurd. Je kunt je voorstellen dat er gewoon bijna tragische voorbeelden van zichtbaar zijn. Ja. Waar je overigens ook consument, wees nou niet naïef. Maar zorg er gewoon voor dat je borgt dat je te maken hebt met erkend vakmanschap. Ja. En denkt u dat dit dan ook de gouden greep is, het stoppen van die advertenties, of is er meer nodig? Ik hoop dat het de gouden greep is, maar dat zal de tijd moeten leren. Ik hoop dat onze loodgieters, in ieder geval die erkende loodgieters, nu echt helder kunnen maken dat zij dat erkende vakmanschap wel kunnen bieden. En nogmaals, op het moment waarop ze dat niet kunnen, dat wordt ook getoetst bij ons in de vereniging. Op het moment waarop ze dat niet kunnen, dan komen ze de vereniging niet in. Oké. Dank voor uw uitleg. Voorzitter van Techniek Nederland, Doekle Terpstra. Goed, 9 minuten kwamen erbij. In theorie had het nog gekund voor Vitesse bij die 3-1 achterstand. Maar die 9 minuten zijn nu bijna voorbij. Is klaar, hè, denk ik, voor Vitesse. Ja, er zijn nog wel 2 minuten over. Maar je zei in theorie had het nog wel gekund. In praktijk echt niet, hoor. Daarvoor was Vitesse gewoon te matig. Milan Smit maakt zojuist bijna een hat-trick, maar schiet de bal in het zijnet. Ik vraag me overigens af of het geen buitenspel geweest was. Maar goed, dat weten we niet. Dus gaan we er maar eventjes vanuit dat het niet zo was. En dan heeft hij een goede kans gemist in de korte hoek. Dat is ook weer niet een 100% kans die hij overigens wel had. Toen het nog 1-0 stond, toen kopte hij voor open doel op de lat. Dat was niet zo handig, maar komt allemaal goed voor Cambuur. Want hij heeft er 2 gemaakt, Milan Smit. Dus hij hoeft zich ook geen zorgen te maken om die misser. En het staat 3-1. Dus zij gaan naar de halve finale. Dat lukte ze 1 keer eerder in de geschiedenis, Cambuur. Een halve finale plek. En misschien met het deelnemersveld wat er nog over is, zit er zelfs een wedstrijdje in de Kuip in. Al dan niet in de halve finale, maar misschien zelfs wel in de finale. Ze durven er vast wel over te dromen. Henk de Jong die had het vooraf over een gouden kans vandaag. Nou, dat heeft hij goed gezien van tevoren. En over de wedstrijd van het jaar. Er gaat nog een wedstrijd van het jaar komen voor Cambuur als de scheidsrechter over 40 seconden affluit. Want dan gaan ze in de halve finale spelen van de KNVB-beker. Nog een vrije trap voor Cambuur. Ver op eigen helft. Het is Yannick van Os die die bal naar voren trapt op het hoofd van Ulrikis. Maar die krijgt zijn hoofd niet goed genoeg tegen die bal. Zo hobbelt hij over de achterlijn. En worden achter het doel van Schubert de vlaggen gepakt die ze vooraf ook hadden in handen. En wordt daarmee gezwaaid. Het is een mooie geel-blauwe zee daar achter het doel van Vitesse. Daar waar Cambuur nu naartoe voetbalt. Met een 3-1 voorsprong op zak. En Vitesse, het arme Vitesse. Zaterdag een arme hele belangrijke. Ook. Arme sturing ja. Ook. Ja, waar is hij aan begonnen? Hè? Henk nou Jong, bal tot en maakt hij het af? Dat is ook de vraag. Dat is inderdaad ook nog eens een vraag die opdoemt. Als je dit Vitesse zo ziet spelen. Ze moeten zaterdag op bezoek in Almelo bij Heracles. Dat wordt echt een alles of niks wedstrijd hoor. Want als Heracles die wedstrijd toevallig weet te winnen. Vitesse verliest. Laten we het vooral bij die ploeg houden. Ja, dan lijkt rechtstreekse handhaving toch niet meer mogelijk. En moeten ze echt hopen dat ze de na-competitie halen. Intussen, dat heeft u aan het gejuich gehoord, heeft de scheidsrechter afgefloten. En dus is Cambuur een van de vier halve finalisten. Samen met NEC in de KNVB-beker. Ja, en straks dan horen we wie daar nog bij komt. Feyenoord of AZ is dan te volgen in Langs de Lijn. En omstreken gaan we eerst naar het WK zwemmen in Doha. Want Sharon van Rauwendaal heeft haar tweede gouden medaille daar veroverd. De lange afstandsspecialist pakte naar de titel op de 10 kilometer. Ook de winst op de 5 kilometer open water. Nou opnieuw een spannende eindsprint. En Jeroen Stomphorst sprak met van Rauwendaal, die de finale zelf ook spannend vond. Ja, dat zeker. Ik wist ook niet wat ik kon of na de 10. Ik was toen mentaal best wel moe. Maar ik kon me wel weer op zich opladen. Maandag, dinsdag had ik wel weer energie. En wist ook nog niet wat ik ging doen of wat het raceplan zou zijn. En toen dook ik erin en dacht ik, nou ja, laten we gewoon iets geks doen. Of iets geks proberen en gewoon aan kop aan zwemmen. En heel af en toe wat sneller en dan weer terug wat sneller. De boeien nam ik heel snel. En toen zag ik iets terug. Maar ja, ik weet van mijn team dat maakt eigenlijk niet uit als ik maar goede finish heb. En op een gegeven moment kom ik naast de Australische liggen. En dan zie ik kan winnen. En toen had ik dus nog wel nog een extra leven als het ware. En toen heb ik alles gegeven en naar die finish gestond. Was je dus eigenlijk verrast dat je bij die Australische bleef? Ik lag ergens op plek 4. Eigenlijk lag ik altijd aan kop. En dan de laatste ronde kwam ik ergens een beetje ertussen. Dan ben ik een beetje ertussen ingedrukt. En dus lag ik op plek 4. En toen begon ik mezelf weer een bol te werken als het ware. Dus op een gegeven moment lag ik tweede. Toen dacht ik, nee, het is nog niet voorbij. Ik kan nog wat. En toen begon ik in één keer nog die sprint te doen die ik. Ja, op een gegeven moment dacht ik, het zal wel op zijn. Maar ik had mezelf nog extra verrast dat ik zo hard langs ging. Want het ging al echt wel hard. Maar ik had nog dat extra power op het einde. En ik ben er ook heel breed langs gegaan. En ik was dan einde niet meer bij. Dus dan lag ze achter mij. En kon ik gewoon aan de finish toe zwemmen. En komt dat dan ook door die inhoud die je hebt? Want je bent natuurlijk inmiddels ook wereldkampioen wereld 10 geworden. Je hebt dus meer inhoud dan de rest voor zijn laatste sprint. Dat weet ik niet. Ik heb alleen heel erg hard getraind. En ik was ook na een paar decepties ook heel erg hongerig. En ik wilde dit gewoon super graag. En ik denk dat het verschil maakt. Ik wilde gewoon laten zien van... Ik ben nog steeds een van de beste. Dat was ik. En ze waren mij even vergeten. Maar nu ben ik de beste. Ja, en dat zei Sharon van Rauwendaal tegen Jeroen Stomphorst. Ja, na het voetbal, de Formule 1, het golf en tennis heeft ook het wielrennen de interesse gewekt van het steenrijke Saoedi-Arabië. Meerdere media melden dat vanuit de oliestaat een investering van $250 miljoen klaar ligt voor een heuse Super League, waar de grootste koersen onder zouden moeten vallen. We gaan erover praten met Ramon Kerkhoff van Wielerflits. Dag Ramon, goedenavond. Goedenavond. We begrijpen dat er vandaag en morgen in Londen wordt gesproken tussen de Saoedische investeerders en een aantal wielerploegen, waaronder het Nederlandse Visma Leasebike. Wat weet jij van dat plan? Hoe ziet het eruit? Nou, dit is een plan waar eigenlijk al jaren aan gewerkt wordt. Ik heb daar voor het eerst over gehoord in de Tour de France van 2021 op de rustdag in Tignes. En toen was eigenlijk al een beetje de verwachting van, wij hopen misschien gedurende deze Tour of anders later op het jaar, dus 2021, met meer nieuws te komen. Nou, dat heeft dus toch wat langer geduurd dan verwacht. Want het is eigenlijk pas de laatste maanden tot over One Cycling, zoals het project heet, tot er meer geluiden naar buiten komen. Maar het is nog allemaal heel vaag wat we weten. Ja, oké, we weten dus nog niet veel. Maar wat zou dan met betrekking tot die Super League het verschil worden met de huidige opzet van die wielerkoersen? Nou, ze willen met name naar een kleinere competitie. Maar in die competitie gaan gewoon alle organisatoren, maar ook de ploegen, een gedeelte van hun rechten neerleggen. Bijvoorbeeld de tv-rechten. En die gaan gezamenlijk verkocht worden. En op die manier hopen ze dus meer geld naar binnen te halen. Ah. En daar zouden dus private equities partijen. Eerder was er al sprake van CVC Capital, die vroeger ook de rechten van de Formule 1 hebben gehad, dat die geïnteresseerd was. Ja, nu horen we dus dat PIF, het Public Investment Fonds vanuit Saudi-Arabië, dat geld wil investeren in deze Super League. Ja, maar ik begreep dat de ASO, de televisierechten, net heeft verlengd tot 2030. Dus die zijn niet meer beschikbaar in ieder geval voor de Tour en alle aangesloten wedstrijden, toch? Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen, voor mij is het een beetje een herhaling van zetten van wat ik eigenlijk vanaf 2004, toen Hein Verbrugge met de Pro Tour kwam, steeds zie. ASO, dat is de Tour de France organisatie, die praat in het begin altijd 2-3 jaar mee over deze plannen. En dan verlaten ze de onderhandelingstafel. Nou, dat is op dit ogenblik dus ook al gebeurd. Zij zijn al meer dan een half jaar geleden, hebben ze gezegd, wij zien helemaal niks in dit plan. Vervolgens is ook RCS, dat is de organisator onder andere van de Ronde van Italië, die hebben ook besloten om de tafel te verlaten. Dus dat betekent eigenlijk, je wil een Super League opzetten, maar de drie grote rondes, de Tour en de Vuelta, die vallen onder ASO en de Ronde van Italië van RCS, die doen er zo niet mee. En deze organisatoren hebben ook nog 4 van de 5 monumenten. Dus eigenlijk van alle grote wedstrijden, ja, die ontbreken vrijwel hierin. Ja, en afgelopen week kreeg ik ook nog het nieuws door dat de Franse ploegen, die vooralsnog aan de onderhandelingstafel zaten, tot die deze tafel ook verlaten hebben. Dus wat dat betreft is er echt wel op het ogenblik een leegloop. En ja, lijkt mij het echt heel moeilijk om dit plan door te gaan zetten als deze partijen niet meedoen. Maar het feit dat een grote Nederlandse ploeg als Visma Leasebike, middels bijvoorbeeld, ik denk aan Richard Plugge, daar aan tafel gaan zitten, levert dat binnen dan de wielerwereld geen scheve gezicht op? Ja, dat speelt wel. Zeker omdat er in het begin slechts 6 tot 8 ploegen werden toen genoemd die betrokken zouden zijn in deze onderhandelingen. En Richard Plugge is ook voorzitter van de AIGCP. Dat is de belangenvereniging waar ze bijna alle worldtourploegen in zitten en ook een gedeelte van de pro-teams, dus een league daaronder. Ja, en die zeiden van hoe kun je nu met een beperkt aantal ploegen om tafel zitten, terwijl jij als voorzitter van de AIGCP juist alle belangen ook behartigt van al die andere ploegen. Dus ja, dat heeft behoorlijk wat scheve gezichten geleid. Ja, het zijn dus ook Saoedische investeerders die achter dat plan zitten. Dat zien we natuurlijk ook al in andere sporten, in het voetbal, de Formule 1, golf, tennis. Daar zien we ook dat de wedstrijden in Saudi-Arabië gehouden worden. Zou dat ook de opzet van deze nieuwe samenwerking kunnen zijn? Dat we ook meer wielerwedstrijden in Saudi-Arabië gaan zien? Nou, we hebben net de Alula-tour achter de rug. Ja, en als je daar hoort, want ik heb toevallig iemand gesproken die met een delegatie van Alula afgelopen zomer in Parijs bij de finish van de Tour de France was. Ja, Alula heeft daar voor $800 miljoen het afgelopen jaar geïnvesteerd om 3 Hollywood-producties te laten opnemen in hun regio. Ja, dan weet je over welke soort bedragen men daar praat. Ja, daar zijn wij echt allemaal kleine jongens tegen. Ja. Ik verwacht niet dat het doel is om meer wedstrijden in Saudi-Arabië te krijgen. Je ziet tot vanaf 2018 er liefst 220 property rights door Saudi-Arabië in de topsport zijn getekend. Zij willen gewoon echt een groot belang krijgen in de topsport. Ja. Willen daarin investeren. Zien het ook echt als allemaal ondernemingen. Dus ze willen zelf zien het als een investering. Ze willen daar rendementen uithalen. Ja, en zij zijn zich echt als een grootmacht aan het presenteren in de topsport. Ja. En dat is toch al een beetje vooruitlopend van als er straks geen olie en geen gas meer voor hen te winnen is. Ja. Dat ze toch een andere inkomstenvorm kunnen creëren. Ja, Ramon, ik heb de indruk dat we de afgelopen 5 minuten over een plan hebben gesproken waar we de komende 50 jaar niet meer over gaan praten. Als ik jou zo hoor. Ja, maar dat is eigenlijk hetgeen wat we de laatste jaren continu bij het wielrennen hebben gehad. Ja. De Pro Tour, waar ze ook mee zou doen, het plan van Hein van Brugge, werd op het laatste moment ook half maar doorgevoerd. Cycling 2020 is er geweest, Velon is er geweest, de Hammer-series zijn er geweest. Ja, het is een beetje een herhaling van zetten. En uiteindelijk is het vooral altijd ASO die als de grootste organisator 50% van de omzet van het wielrennen wordt op ASO gegenereerd. Ja, als die niet meedoet, dan wordt het gewoon een heel moeilijk verhaal. Helder. Dankjewel, als we je even konden bellen. Ramon Kerkhoffs van Wielerflits, goedenavond. Of heaven. Goed, nog 7 minuten, dan wordt er afgetrapt. Tenminste, daar mogen we vanuit gaan. In de Kuip bij Jeroen Elshoff en Jan Roels. Goedenavond, heren. Goedenavond. AZ tegen Feyenoord. Een wedstrijd om naar uit te kijken. We hebben al gezien dat Feyenoord in Alkmaar in de competitie won met 1-0. Nu dus weer tegenover elkaar. Jeroen, ik ben benieuwd. Staan dezelfde 22 weer op het veld? Nee, het zijn niet dezelfde 22. Er zijn wel wat wijzigingen om te beginnen. Natuurlijk bij Feyenoord, want die starten met een andere doelman. Dat verhaal kennen we. Bijlo viel geblesseerd. Uit is er in ieder geval een week of 6 tot 8 niet bij. Dus begint wel een Reuter onder de lat. Geertruiden, Trauner, Hansko en Hartman zijn wel de bekende namen. Dan valt Seruk hier ook buiten, omdat Nieuwkoop, net als tegen PSV in de beker, de rechtsbuiten wordt bij Feyenoord. Wiefer en Timber op het middenveld. Jiménez natuurlijk uit vorm als het gaat om de doelpunten. Staat wel gewoon in de spits. En Paixão met Stengs op 10 als linksbuiten. Dus een paar wijzigingen met toch wel die Nieuwkoop als rechtsbuiten. De verrassing weer bij Feyenoord. Heeft Jan weer de muziek uitgezocht vanavond? Ja, nee, ik zit te genieten hier, Robert. Echt, ik kwam hier binnen, jongen, en ik hoor die dreunen. En hij stond de gekheid, het is even wennen. We missen toch als wat oudere mannen die originele Engelse liedjes. Maar goed, ik kan me hier uitstekend vermaken in de Kuip. Ik zit voor het eerst aan de Maasgebouwkant in de Kuip en ik geniet volop. En, het is een heel avontuur voor ja, je. Ja, ja, het is een heel avontuur voor me. Maar, kind in de stoepwinkel hoor, naast je. Ja, maar goed. AZ, daar gaan we het toch over hebben, Robert. Neem ja, ik aan. Graag, daar doelman Matthew Ryan op doel, terug van de Afrika Cup. En Boku, dat is natuurlijk wel het verhaal, gaat in de spits spelen. Want Pavlidis, de spits van AZ, is geschorst. Zit hij wel op de tribune in de Kuip in Rotterdam, is er dus niet bij. Dat is een aderlating voor AZ. En Sukawara gaat spelen voorin. Hij gaat spelen op de plek van Adai. Dat zijn dus drie wijzigingen in de ploeg van trainer Maarten Martens bij AZ. En ja, AZ dat toch meer verdiende afgelopen zondag in die wedstrijd tegen Feyenoord. Kijken wat ze hier in de Kuip, in een uitverkochte Kuip, prachtige grasmat. En ja, toch goed voetbal weer. Het is koud, maar droog. Niet al te veel wind. Dus ja, laten we hopen op een hele mooie wedstrijd. Het is een beetje een voetbalcliché om het dan al te vragen in de kwartfinale. Maar toch, NEC is door, Cambuur is door. Morgen Groningen tegen Fortuna. Voelt die wedstrijd tussen Feyenoord en AZ, Jeroen, een heel klein beetje als de finale misschien? De halve finale. Nou, je zou wel kunnen zeggen dat dat de winnaar van deze twee de favoriet is. In principe, als je kijkt naar wat er over is om de beker te winnen. En eigenlijk is natuurlijk nu Feyenoord dat al. Want AZ heeft er toch een minder seizoen dan gedacht tot nu toe. Mm-hmm. En AZ wint de laatste tijd ook niet zo makkelijk meer in de Kuip. Laat staan in de KNVB-beker. Dat lukte de Alkmaarders maar één keer. Dus ja, het is een soort kleine finale. Maar de beker blijft de beker. En we hebben gezien vanavond ook weer hoe mooi het kan zijn. En gisteren ook hoe verrassend het kan zijn in de eerdere rondes. Dus ik zet mijn geld er nog niet op in. Nou Jan, berg je platen spelen maar weer op. Want dan gaan we zo meteen beginnen. Heel goed. Oké, tot zo. Kunnen we ondertussen nog melden dat in de halve finale van de Afrika Cup de eerste finalist bekend is geworden. Nigeria tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Moest verlengd worden. Het bleef 1-1. En uiteindelijk was Nigeria na penalties de betere. Zij zijn de finalist in de Afrika Cup. En om 9 uur begint ook de wedstrijd tussen Ivoorkust en Congo. Ik ben wel benieuwd naar het AZ zonder Pavlidis eigenlijk. Kijken wat ze kunnen. Ik ook. Gaan we zo meteen horen. Zo meteen na 9 uur in het vervolg van Langs de Lijn en Omstreken met Feyenoord AZ. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Nu geen 5000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. 55 plus mobiel. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders, VVD-leider Yeshiel Gus en BBB-leider Van der Plas zijn op dit moment bij informateur Plasterk. Zoals verwacht is Pieter Omtzigt van NSC daar niet bij. Zijn partij stapte gisteren uit de formatieronde. Yeshiel Gus zei vooraf dat ze benieuwd was naar de brief die NSC aan Plasterk heeft gegeven. Daarin staat waarom de partij nu niet verder wil praten. Eerder zei Omtzigt dat hij opstapte vanwege nieuwe financiële tegenvallers. Drankenproducent Nucas Bols komt in handen van de Schiedamse stokersfamilie Nolet. Die betaalt voor de aandelen ruim €112 miljoen. Daarmee komen alle grote Nederlandse gedestilleerde drankmerken bij één concern. Nolet had al zo'n 30% van de aandelen in handen. Bols is bekend van sterke dranken als Pisang Ambon, Koeberg en Bokma. Het bedrijf werd in 1575 opgericht in Amsterdam. Het is de oudste producent van gedestilleerde dranken ter wereld. Nolet is vooral bekend van het jenevermerk Ketel 1. De Israëlische premier Netanyahu wil doorgaan met de militaire operatie in Gaza. Hij gaat niet akkoord met het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren van 4,5 maand. Een totale overwinning is de enige oplossing, zei hij in een toespraak in Jeruzalem. Volgens Netanyahu kan de oorlog alleen eindigen als Hamas is ontmanteld en alle Israëlische gijzelaars zijn vrijgelaten. Die doelen zijn binnen handbereik, zei de premier. Ook herhaalde Netanyahu dat Hamas op geen enkele manier aan de macht kan blijven in Gaza. Google stopt in Nederland met advertenties van loodgieters. Via de zoekgigant en YouTube zijn vanaf 22 februari geen reclames meer te zien voor deze bedrijven. Zo wil Google voorkomen dat gebruikers worden afgezet. Het bedrijf komt daarmee tegemoet aan een eis van onder meer de Consumentenbond. De bond trok aan de bel na een toename van het aantal mensen dat was opgelicht door loodgieters. De consumenten hadden die gevonden via advertenties op Google. Het weer, het is nu op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar waarde tussen min 2 graden en 2 graden boven nul. In het zuidoosten is er kans op mist. Morgen vanuit het zuidwesten regen. In het midden en noorden van het land valt wat natte sneeuw. Het wordt dan ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers. Reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, iets na 9. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De stoelriemen hoeven nog niet vast. Misschien later vanavond, want we hebben een lekker potje waar we integraal, zoals dat dan heet, oftewel bijna helemaal naar gaan luisteren. En dat is Feyenoord tegen AZ, de kwartfinale van de beker met Jeroen Elshoff en Jan Rolfs. Ja, we beginnen licht cruisend aan deze wedstrijd. 3 minuten is hij out in de sfeervolle Kuip. Het staat 0-0 tussen Feyenoord en AZ in deze kwartfinale van de KNVB-beker. Het is de 6e ontmoeting tussen beiden in het bekertoernooi in 1 keer. En dat is lang geleden. In januari 2000 wist AZ te winnen. Voor de rest was altijd Feyenoord de betere. Net als afgelopen zondag trouwens in de Eredivisie toen AZ een goede wedstrijd op de mat neerlegde. Maar uiteindelijk wel verloor door die goal van Wiever. Na die vrije trap van Timber op de paal in de openingsfase daar. Hier hebben we nog geen kansen gezien in de Kuip. AZ probeert druk te zetten op Feyenoord. Het is een beetje schaken. Het is een beetje aftasten zoals het hoort. Tussen de nummers 2 en 4 van de Eredivisie in deze kwartfinale. Dus nog 0-0 als we nu 4 minuten hebben gespeeld. Overtreding gemaakt op Jiménez. Halverwege de helft van AZ. Scheidsrechter is Nijhuis, fluit natuurlijk meteen. Jiménez, de hele Kuip, hoopt toch weer een keer dat de Mexicaan scoort. Wat zou dat mooi zijn in deze kwartfinale van de KNVB-beker. Vrij trap dus voor Feyenoord aan de rechterkant. Trauner kopt mee, Hansko kopt mee. Hartman wacht af. En Paisau gaat zich dan melden achter de bal om die vrije trap te nemen. De kleine Braziliaan, een paar stappen naar achter ook van Stenks. Het is Stenks of Paisau die vrije trap gaat nemen. Ik denk uiteindelijk toch Stenks. Die trapt die bal dan te laag en kan Hartman oppikken halverwege de helft van AZ. Hartman dan met een vuurpijl in de handen van doelman Ryan. Die dus terugkwam van de Azië Cup. En niet van de Afrika Cup, zoals ik eerder zei. De Australiër, dus de doelman van AZ, weer op doel bij de ploeg van Maarten Martens. Ja, het is de 5e minuut. Het staat 0-0. Als Feyenoord nu druk probeert te zetten op AZ. Dani de Wit wordt ver teruggedrongen. En hetzelfde geldt voor Bazour. Helemaal op de achterlijn jaagt Jiménez. Die dus niet die andere topscorer van de Eredivisie tegenkomt aan de overzijde. Pavlidis, want Pavlidis... En dat is eigenlijk best opvallend. Is geschorst. 2 gele kaarten gepakt in het bekertoernooi. Dan denk je misschien, nou dat moeten dan best stevige wedstrijden zijn geweest van AZ. Dat was natuurlijk ook zo. Maar dat was wel tegen HHC uit Hardenberg. Daar had AZ verlenging voor nodig om daar langs te komen. Toen kreeg hij geel Pavlidis. En die andere gele kaart in die vorige bekerronde. Dat was tegen Quick Boys. Ook opvallend natuurlijk. Toen ging AZ op het nippertje door na strafschoppen. En door 2 gele kaarten in die wedstrijd tegen ploegen uit een aantal divisies lager is Pavlidis er niet bij. Ik kan het allemaal rustig vertellen omdat ik kijk naar een heel boos gezicht of bezorgd gezicht van Maarten Martens. Want Bazour, die in dat duel stevig werd aangepakt, is kennelijk dusdanig aangeraakt en terechtgekomen op zijn schouder. Dat hij zoveel pijn heeft dat hij nu behandeld moet worden. En dat betekent dat een andere oud Feyenoorder, we hebben natuurlijk Klaasje al in de basis bij AZ, nu het... De dugout wordt uitgestuurd voor de warming-up. Dat is Bruno Martens in die. Maar voorlopig gaat Bazour na dat duel met Jiménez staan. En gaat hij het in ieder geval weer proberen. Na 6 minuten. Het spel heeft een minuutje stilgelegen bij die 0-0 stand. En Bazour huppelt weer vrolijk en kan wel verder zometeen. Ja, die schudt zijn schouder een beetje los zo langs de zijlijn. En dan moet hij wachten op het sein van Nijhuis om weer in de ploeg te komen. Dus Bazour in het hart van de defensie van AZ. Een lange trap. Bal nu halverwege de helft van Feyenoord aan de linkerkant. Bal rolt over de zijlijn als Hartman rustig de inworp kan gaan nemen. Kijkt even naar Paisau, kijkt naar Timber, kijkt naar Wiever. Die biedt zich natuurlijk aan. De dekking ziet er goed uit bij AZ. Dan gaat de inworp over alles en iedereen heen. Richting Jiménez, die verlengt dan richting Paisau. Bal over de zijlijn. Maar een inworp is er dan toch voor AZ aan die rechterkant. Dus AZ... Met daarin de ploeg Penetra. De Portugees die daar aan die rechterkant in de defensie speelt. Klaasje biedt zich aan. En Penetra wacht rustig zo rond de middenlijn met die inworp. Waar kan hij naartoe? Uiteindelijk is het dan Poku. En de bal wordt verlengd en opgepikt door Meijlands. Maar dan Wiever, dat kan niet toch goed. Even die voet uitsteken, de bal bij zich houden. Draaien, kijken, afspelen. Gaat de bal terug helemaal richting Timon Wellenreuter. Ja, mooie sfeer in de Kuip. Het gezang is goed hoorbaar en voelbaar ook zoals gebruikelijk. Zoals dat ook tegen PSV in de vorige ronde het geval was. Ja, waar AZ dus zwakke tegenstanders heeft gehad. Met veel pijn en moeite heeft verslagen. Hij is Feyenoord sterkere tegenstanders uit de Eredivisie tegengekomen. Wel altijd in de Kuip. 2 Utrecht en PSV. Dat zijn toch andere opponenten dan HHC en Quick Boys. En Feyenoord is goed in kwartfinales in de geschiedenis hier in eigen huis. 15 keer kwartfinale in de Kuip. 13 zegens de laatste keer onderuit begin jaren 70. Het spel ontwikkelt zich kalm als Trauner de bal naar voren trapt. En die gaat dan over de zijlijn. En dus kan AZ gaan gooien. AZ dat het natuurlijk ook eventjes rustig aandoet. Het is allemaal anders met Poku in de punt van de aanval. Die is natuurlijk veel sneller, maar minder bal vast dan Pavlidis. Dus het is voor AZ ook even zoeken wie nu de draad oppakt en wie het voortouw neemt op het middenveld. Dat moet toch komen van Meijlands en van Dani de Wit. Maar voorlopig heeft Hartman de bal voor Feyenoord aan de linkerkant. Paisau biedt zich aan, maar de bal gaat richting Jiménez. Maar die wordt gedekt. De bal weer terug naar Hartman op zo'n 22 meter van het doel van Ryan. Dan Wiever met balverlies en dan is er veel ruimte van Bommel. Van Bommel buitenkant schoen richting Poku. Die is dan snel. Wellenreuter is uit zijn doel. Is dan eerder bij de bal aan de zijlijn eigenlijk. Moest een behoorlijke sprint trekken de doelman van Feyenoord. Eerder bij de bal en die schiet die bal over de zijlijn en is het een inworp voor AZ. Eventjes was dat dus gevaar. De omschakeling, Jeroen zei het al, Poku met zijn snelheid. Dan heb je Van Bommel aan die linkerkant. Daarmee kan AZ voor gevaar gaan zorgen bij die defensie van Feyenoord. Waar aan de rechterkant natuurlijk Geert Truijder dan verdedigt in die rechterflank defensief bij Feyenoord. Balverlies weer van AZ. Bal opgepikt door Bazour. Zo in de buurt van de middenlijn. Bazour met de bal aan de voet. Balletje naar links, naar Müller-Wolfe. Dan gaat het terug naar Goes. Die in het centrum van de defensie speelt met Bazour. Weer Goes aan de rechterkant bij AZ. Wacht dan Penetra. Bal eventjes rondschuiven achterin naar de katoe tikken. Het gaat weer naar Goes. Ryan in de buurt. En Feyenoord gaat nu onder aanvoering van Stenks proberen te jagen. Proberen die bal te krijgen. De bal in het strafschopgebied van AZ. Weer bij Ryan. Weer naar de linkerkant naar Bazour. Bazour weer terug naar de doelman. Zo neemt AZ geen risico. Geen lange trap naar voren. Waar dan inderdaad Pavlidis wordt gemist. Nu gaat Feyenoord echt druk zetten en maakt AZ het zich lastig. Nee, Ryan rustig. Maar Hartman zit er dan tussen. Bal naar binnen tikken richting Wiever. En die zoekt dan Paisau. Die bal is net te hard. Ja, 10 minuten. Daar zitten we nu precies op. Het staat 0-0. Nog geen kansen gezien. Wiever baalt. En er zijn veel spelers die met elkaar praten ook. Paisau is daar bezig en Slot. Oud trainer van AZ natuurlijk. Totdat hij werd weggestuurd door Robert Enom. Omdat hij praatte zonder dat AZ het wist met de Feyenoorders. Is nu de coach dus van de Rotterdammers. En hij zit hier op de tribune natuurlijk. Eenhoorn met Huibers. En achter ons, links achter ons Jan, zit ook Pavlidis. Met ja, zijn echtgenoten te kijken. En die hadden zich heel dik ingepakt. Maar ja, als je topspits bent, dan word je mooi ontvangen in de Kuipen. Ze zitten onder verwarminkjes en ze hebben het warm, jongen. Dat zie je toch aan de manier waarop ze de jas wat open hebben gedaan. En ze zullen deze avond dus moeten toekijken en hopen dat het AZ zonder Pavlidis ook goed vergaat. Voorlopig heeft een andere oud-AZ de bal. Stenks paast hem de diepte in. Daar gaat Nieuwkoop achteraan. Daar moet Ryan handelen. Die dacht misschien rolt hij het 16 meter gebied in zodat ik hem kan oppakken. Maar dat lukte niet. De Wit speelt hij daardoor aan. Nu komt het weer terug bij Ryan. Nieuwkoop jaagt. Ryan moet toch haast maken. Opent goed. Maar ook Penetra wordt onder druk gezet. De druk wordt AZ nu te veel. Want hier komt Feyenoord met een voorzet richting de tweede paal. Maar die is niet goed. Van de voet van Paisau. Veel onbegrip bij Nieuwkoop. Ook een beetje boos. Jiménez die zo graag wil scoren. Want het achtervolgt hem. Die doelpunten droogte. 1 goal in de laatste 8 wedstrijden. Is veel te weinig voor de Mexicaan. Maar hier kreeg je de bal dus niet goed. 12e minuut. Het staat 0-0. Laatste goal van Jiménez was tegen NEC. 14 januari van dit jaar. En we zitten inmiddels in de 12e minuut. En een spandoek wordt er getoond van Justin Bijlo. De keeper die dus weer geblesseerd is geraakt. Zit hier natuurlijk ook. Ik denk ook achter ons. Geblesseerd aan zijn kuit. Dat kan wel eens 2 maanden gaan duren. En dit is prachtig. Zo geliefd is de doelman van Feyenoord die zoveel blessureleed kent. En dus in die wedstrijd tegen AZ. En hij juicht ook nog eventjes naar zijn supporters. Wordt in beeld gebracht. De supporters kunnen dat denk ik toch niet zien. Maar ja, prachtig, prachtig moment voor Bijlo. Dat moet hem toch steun geven. Zat er behoorlijk doorheen. Dat horen we hier ook in de wandelgangen voorafgaan aan de wedstrijd. En dat is prachtig, dat spandoek. Nu weer wordt het langzaam weer weggevouwen, denk ik. Omdat Poku daar doorloopt. Welleroyte weer ver buiten zijn doel. Lost dat weer goed op. De reservedoelman dus voor Feyenoord. Poku uit een ingooi. Krijgt hij weer de bal. Rand strafschopgebied is het Wiever. In alle rust kijken wat hij met de bal doet. Maar Klaas kan weer oppikken voor AZ. Sukawara aan de rechterkant dus voor de ploeg uit Alkmaar. Het gaat terug naar Goes. Zo rond de middencirkel. Bazour biedt zich aan. Dan even links van de jonge Goes. Goes met de bal onder de schoen. Even kijken. Dan diep geven, dat paasje mislukt. Hansko, Hartman. Feyenoord heeft de bal in de eigen defensie. Onder leiding natuurlijk van Trauner. En dan halverwege de helft van Feyenoord is het Trauner die de bal aan de voet heeft. Ja, 14e minuut staat 0-0. Bijlo is weer gaan zitten. De meeste fans aan die kant ook. Daar werd het wel opgemerkt dat hij even op zijn borst, op zijn hart klopte. Zo van Feyenoord zit in mijn hart. Ja, het is een echte Feyenoorder. Die hele familie leeft voor Feyenoord. En dus doet het extra veel pijn dat hij er nu niet bij is. Dat spannend ook over, zo van jij zegt dat wordt wel weer opgevouwen. Dat wordt helemaal niet opgevouwen. Nee, dat zie ik nog steeds, ja. Laten ze gewoon net zo lang zitten totdat... Ja, ik denk een paar minuten voorbij is. You Never Walk Alone wordt nu ook nog gezongen. Je zou onder dat spandoek zitten. Dan heb je heel veel clubliefde en liefde voor Bijlo. Maar dan zie je tot nu toe helemaal niets van deze wedstrijd. En dus wordt nu wordt het opgevouwen. Het spandoek echt opgevouwen. En is het mooi geweest. En weet Bijlo dat de fans van Feyenoord, zoals het hoort, achter hem staan. Ook in deze wederom lastige tijden. De bal wordt over de zijlijn gespeeld door Hansko. Het is interessant om te zien op het veld hoe het AZ vergaat zonder Pavlidis. Want wat is nou het echte verschil, behalve de balvastheid tussen Poku en Pavlidis. Die Pavlidis loopt de laatste tijd overal op het veld de bal op te halen, aanspeelbaar. Maar Poku blijft natuurlijk gewoon weg. En dat betekent dat AZ toch op een andere manier de middenvelders moet zoeken. Mijnans en De Wit hebben daar een belangrijke rol in. AZ heeft nu de bal niet. Wil een beetje opjagen, maar doet dat niet. Welleroyter kan dus rustig dribbelen op het randje van het 16 meter gebied. Zelfs buiten zijn 16 meter gebied nu trappen. En dat doet hij de diepte in richting Nieuwkoop. Nieuwkoop die het wint van Bazour. En dus is hier Jiménez en Paixão bijna. Maar bijna is het niet helemaal. Want Matt Ryan, de Aussie, is op tijd op de eerste meters. Staat voor op zijn voeten te keepen. En troeft daarmee maar net Paixão af. Dat was een goede eerste echte aanval van Feyenoord. Doordat Nieuwkoop dat duel wint van Bazour. Maar de steekpaas is net te hard. Feyenoord heeft de bal weer terug. Heeft hem achterin met Hansko en probeert op te bouwen. Dat ziet er wat verzorgder uit dan AZ. Dat er geen druk op krijgt. En dus komt Timber nu weer met grote passen naar voren. Overtreding werd er gemaakt op Timber. Maar Nijhuis geeft terecht voordeel aan Feyenoord omdat Paixão de bal had. Weer Timber. Die vindt dan Stengs. Stengs, Jiménez kan hij draaien naar het linkerbeen. Jiménez, Stengs dan met rechts. En die lift die bal een halve meter over het doel. Maar dan zie je toch even de waarde van de Mexicaan. Die aanspeelbaar is in het strafschopgebied. Overzicht heeft de bal heel rustig teruggelegd. Rand strafschopgebied. Bij Stengs binnenkant van de schoen is het een halve meter te hoog. Ook geen hoekschop. Even die grimas op het gezicht van Kelvin Stengs. Want dit was eigenlijk de eerste echte grote kans voor Feyenoord in de Kuip vanavond. In deze kwartfinale KNVB-beker tegen AZ. AZ dat eventjes rustig de tijd neemt voor de doeltrap. Matthew Ryan naar Bazour. Weer de druk van Feyenoord. Mooi om te zien. Maar Müller-Wolven heeft nu de bal. Maar wordt dan toch weer afgestopt. Moet weer terug. Dan jaagt Jiménez en heeft Feyenoord weer de bal. Door middel van een inworp halverwege de helft van AZ. Eventjes de tijd nemen. Stengs de bal geven dan aan Geertruida. De rechtsback die natuurlijk zo'n inworp moet nemen. Halverwege de helft van AZ. Geertruida kijkt rustig. Jiménez biedt zich aan. Maar de inworp gaat terug naar Trauner. Trauner dan Wiever. Wiever ziet dat er heel veel ruimte is bij Hansko in de middencirkel. En Hartman komt dan iets uitzakken om de bal te ontvangen. Maar Hansko kiest uiteindelijk voor de rechterflank richting Nieuwkoop, richting Jiménez. En dan claimt Feyenoord een corner, maar dat is het niet. Het is een doeltrap voor AZ. 16 minuten en 30 seconden onderweg. Stengs staat nog een beetje na te klagen over of het een hoekschop was of niet. En ook Slot. Als het over klagen gaat op een scheidsrechter, dan weet hij zich ook meestal wel te melden. Is naar de vierde official gegaan, maar de beslissing is al lang genomen. Ryan kan een doeltrap gaan nemen. In de opbouw lukt het even niet. Omdat Feyenoord de druk er goed op heeft zitten bij de Alkmaar. Dus gaat Ryan nu maar eens vertrappen in de hoop dat AZ dan het duel en het duel daarna ook kan winnen. Het eerste duel lukt dat wel, maar het tweede duel niet. En Dani de Wit is het denk ik. Nee, Müller-Wolfe die met heel veel pijn daar ligt. En Nieuwkoop wil hem dan nog even over zijn bol aaien. Zo van, is er wat aan de hand? Dat is een beetje etteren wat Nieuwkoop daar doet. Daar vindt Klaas hier ook wat van. Is het een elleboog? Ja, hij legt eerst echt die arm op het achterhoofd van Müller-Wolfe. En daarna op de rug. En dan zegt hij daarna van, er is niks aan de hand. Maar Klaas heeft het gezien. En zegt prima dat je het doet. Ook allemaal goed dat het gebruikt wordt. Maar dan niet gaan doen alsof er niets aan de hand is. Want er was wel degelijk even wat aan de hand om pijn van te hebben. Geen overtreding verder. Had hij wel voor kunnen fluiten. De scheidsrechter deed dat niet. Feyenoord heeft de bal inmiddels. En Klaasie, die het even zat was, geeft samen met Dani de Wit nu wat gas op de bal. Maar toch Feyenoord met Giménez. Giménez legt hem klaar. Komt er een schot? Nee. Paschal wordt aangespeeld. Dan Hartman met een strakke voorzet. Die valt goed, maar die valt er niet in. Dat was de eerste kans voor Giménez. Geblokt. Dan komt er nog een schot van afstand misschien. Wiever probeert het. Druk van Feyenoord nu in het 16 meter gebied. Met Nieuwkoop die hem probeert voor te geven. En dan zijn de opruimwerkzaamheden. Daar is AZ even naar lucht aan het happen. Na bijna 20 minuten, 18 minuten zijn we onderweg in de Kuip. Feyenoord beter. En deze aanvallen zien er goed uit. En het eerste schot van Giménez op doel werd geblokt in de drukte. Ja, je voelt echt de opwinding bij zo'n kans voor Giménez. Maar ja, het werd dus geblokt. Zoals Jeroen zei, maar Feyenoord heeft weer de bal halverwege de eigen helft. Mag ook de inworp gaan nemen. Is het weer Geert Truijder die het zich aanbiedt. En je ziet AZ organiseren. Ook Van Bommel mee terug. Poku mee terug. En Sukawara natuurlijk ook in die rol als rechtervleugelaanvaller. Ook zijn verdedigende rol oppikken aan de rechterkant. Trauner met de bal aan de schoen. Zo rond de middenlijn. Geert Truijder. Even terug naar Trauner. Trauner, Hansko biedt zich aan. Hartman wijst, kom maar. Hartman had gekund, maar Trauner houdt de bal nog bij zich in die middencirkel. Nog een keer kijken. De captain van Feyenoord. Daarna Hansko. Hansko wat druk van AZ. Timber dan helemaal terug naar Wellenreuter. Maar dat ziet er goed uit wat Feyenoord doet. Met overleg. Met overtuiging. Weer aan de linkerkant nu Hansko. Weer terug naar Trauner. Zo rond de middencirkel. En daar is Geert Truijder. Geert Truijder weer naar Trauner. Er is beweging bij Timber op het middenveld die de bal zou willen hebben. Maar de bal gaat naar de zijkant. Naar Hartman. Hartman dan Giménez inspelen. Giménez goed meegeven aan Timber. En die wordt licht aangetikt door Klaasie. En dat is een overtreding. En Nijhuis gaat geel geven aan Jordi Klaasie. Dat vind ik terecht. Want Feyenoord was er als het ware door. En Klaasie even haken. Net hopen dat de scheidsrechter het niet ziet. Maar die zag het natuurlijk wel. Geel is daar voor Jordi Klaasie van AZ. Ja, zie je toch dat als Feyenoord gaat lopen met diepteloopjes. Dat deed Timber nu. Dat het dan moeilijk wordt voor AZ. Klaasie maakt dus een overtreding. Klaasie die ook al probeerde AZ aan de gang te krijgen. En dat lukte zondag heel aardig in de openingsfase. Door een aantal stevige duels aan te gaan. Ook een aantal overtredingen te maken. Maar nu is het toch anders. Dat lukt hem niet. En deze overtreding was veel meer om een gevaarlijke aanval te stoppen. En dat gebeurde dan ook. De vrije trap staat er nog voor Feyenoord. Kopbal op de lat en in het doel. En zo staat Feyenoord op voorsprong. En wat een feest is het. En wat een feest is het. Is het Trauner die gescoord heeft. Dan mag het in de krant. Stop de persen. Want hij heeft zijn eerste goal voor Feyenoord eindelijk te pakken. Hij is er vanaf. Hij heeft gescoord. En vandaar de vreugde om hem heen. He. Trauner is doelpuntenmaker voor Feyenoord. Mits er niet nog een streep doorheen gaat vanwege buitenspel. Dat zou nog kunnen. Maar laten we voor Trauner hopen van niet. Onderkant lat ingekopt. En eindelijk op het formulier. Trauner. En nu maar eens even wachten of hij blijft staan. Ja, want er zijn twee dingen. Is het buitenspel. En hij duwt en trekt ook bij die kopstoot. Maar hij kopt hem wel heel relaxed eigenlijk binnen. Bal via de onderkant van de lat achter Ryan. De apotheker. Prachtige bijnaam. Die zijn eerste doelpunt pakt in de Kuip in Rotterdam. Maar er wordt natuurlijk naar gekeken. Moeten we even afwachten wat daarover wordt beslist. Ik denk een geldige goal. Ik denk dat hij net niet buitenspel stond. Ik moet het nog zien, Jan. Dat zullen we. Kijk, ze zijn er aan het checken. We zien het op de monitor voor ons. Ja. Oh, dat zou toch wat zijn voor die Trauner. Scoort hij eindelijk? Gaat er een streep doorheen op buitenspel? Dat zal toch niet gebeuren? Ja, ik wilde al zeggen, alles voor de helft van de prijs bij alle apotheken in Rotterdam morgen. Ja. Maar goed, dat gaat misschien niet door. Dat gaat misschien niet door. Jij hebt zeker geen eigen apotheek, of wel? Nee, de hele Kuip wacht in spanning op de beslissing van Nijhuis en de VAR in Zeist, de arbitrage. Nijhuis zegt, ja, rustig aan. Dani de Wit gaat even praten met de scheidsrechter. Maar dat helpt natuurlijk allemaal niet. En Trauner staat daar ijzig kalm, zoals ze dat van hem kennen, rustig te wachten. Hij drentelt een beetje heen en weer. Dat betekent natuurlijk wat voor de Oostenrijker dat hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt. Dat betekent wat voor de fans, dat betekent wat voor Feyenoord. En het zou natuurlijk 1-0 voor Feyenoord staan in deze kwartfinale. Het duurt lang, Jeroen, vind ik. Ja, dat betekent dat ze er moeite mee hebben om het te bepalen. Raken de lijnen elkaar, dan blijft hij staan. Want volgens mij ging het vlagsignaal niet omhoog. De grensrechter heeft niet gevlagd. Dus als de lijnen over elkaar heen liggen en het niet duidelijk genoeg is, om het zo maar te zeggen, dan zullen we deze goal gaan tellen. Maar het is passen en meten. Het was heel close. Het is passen en meten. Het is echt uitermate close. Het is centimeterwerk. Ja, de Kuip vindt het ook vervelend. Ze willen haast maken. Manschot in Zeist als videoscheidsrechter. Maar het moet secuur gebeuren. En dat kost nu eenmaal tijd. Het is ook een kwartfinale. Dan moet je ook wel, trouwens bij iedere goal, maar zeker bij belangrijke wedstrijden als deze, iedere goal moet je heel nauwkeurig zijn. Die Nijhuis vindt het natuurlijk ook vervelend. En het is buitenspel. Het is buitenspel. Hij gaat, Hij gaat niet door. Oh, ongelooflijk. Oh, nou, dat kun je bij Trauner niet zeggen dat het met, door zijn haren komt natuurlijk. Maar dat scheelt helemaal niet veel. Dat, kan, dat moet centimeterwerk zijn. Ja, hier kan je gaan het hier kijken. Het gaat erom. Ja. Trauner. Nou, er staat of, nog een speler van Feyenoord. Of en dan Dani de Wit. Moeten ze ook nog bepalen of die meedoet of niet. Maar Dani de Wit stond als AZ'er het meest verdedigend. En Trauner stond daar dus net voor. Dat moet dan met die schedel van Trauner zijn gebeurd. Als hij ooit afscheid neemt van Feyenoord. We weten nooit wanneer. Het kan nog een tijdje duren natuurlijk. Want hij heeft het hier naar zijn zin. En hij zal toch nooit scoren. Dan is dit het moment dat hij ooit bijna scoorde, maar toch niet. Waar hij aan terug denkt natuurlijk. 0-0 staat er tussen Feyenoord steeds, en AZ in de 24e minuut. We voetballen door. AZ komt goed weg. Dat was een verdiende voorsprong geweest voor Feyenoord. Dat was een machtige kopbal van Trauner. Maar daar is dus een streep doorheen. En hoe lang heeft dat geduurd dan? Ik denk toch wel een minuut of 2-3. Dat krijgen we er straks allemaal nog bij als Wiefer en Dani de Wit met elkaar praten. Een Nijhuis. Die staat daartussen, want ze staan namelijk met hem te converseren over wat is er aan de hand. De Wit zegt, stel je allemaal niet zo aan. Die vindt het allemaal onzin wat er hier gezegd wordt door Wiefer. Ze zijn een beetje aan het ruzie maken. En ook Stenks bemoeit zich er nog even mee als Feyenoord nu wel doorgaat met de ingooi van Geertruida. Die wordt weggehaald in het midden door Penetra en Goes die wegkomt. Dan is het Jiménez die probeert te controleren. Dan gaat Poku erachteraan, maar die gaat over de zijlijn. En dus gaat de ingooi genomen worden door Geertruida. 25 minuten zijn we onderweg. Het stond even 1-0, maar het staat toch 0-0. Ja, je kunt het van de kant van AZ rommelig noemen. Van de kant van Feyenoord ziet het er wat verzorgender uit. Feyenoord dat toch in die eerste fase van deze wedstrijd de betere ploeg heeft. De kansen heeft gekregen. Jiménez dus. En de buitenspelgoal dus voor Trauner. Trauner die de bal nu weer heeft in defensief opzicht. Gaat terug naar Wellenreuter. Altijd mooi hoe Hansko dan meebeweegt om die bal te ontvangen. Maar Wellenreuter kiest voor een lange trap richting Jiménez. Dan is het Bazour die heeft gekopt. En AZ balbezit. Maar fel, fel zegt Timber. Die er bovenop zit in de middencirkel. En de bal weer veroverd voor Feyenoord. Geertruida dan. Die zoekt de rechterflank bij Nieuwkoop. Dan is daar duw- en trekwerk. En uiteindelijk heeft Mijnans de bal voor AZ. Is er ruimte? Is het Poku? Kan hij het strafschopgebied in? Dan wordt hij uitgedreven door Hansko. Geertruida verdedigt dan. En Feyenoord kan en mag gaan ingooien halverwege de helft van AZ. Ja, die Nieuwkoop is een beetje opgefokt. Dat zagen we net al. En nu is hij ook weer aan het duwen met Müller-Wolfe. En Nijhuis vindt het wel even genoeg bij Nieuwkoop. Die zegt, doe nou eens even rustig aan, want je loopt hier als een soort heet hoofd. Dat zagen we een paar minuten terug ook al rond op het veld in de Kuip. Dat kan je op een gegeven moment wel een kaart gaan kosten als het zo doorgaat. Want het is totaal onnodig om je zo te gedragen. En dus is de bal overgegaan naar Müller-Wolfe. Die wel een beetje smokkelt. En nu op een meter of 16 van de achterlijn de ingooi neemt. Die neemt hij op Dani de Wit. Omdat die zich aanbiedt. Müller-Wolfe krijgt hem terug. Moet dan hakken. Maar hakt hem in de voeten van Nieuwkoop. En dan neemt Feyenoord over. Snel met Timber. En Timber heeft naast zich Hartman. Heeft voor zich eigenlijk niemand. Dus wordt het, lijkt mij, of Hartman of een van zijn centrale verdedigers. Het is het laatste. Want het gaat naar Hansko. En dan is Feyenoord terug op eigen helft. Zo rond de middencirkel gaat het naar Trauner. Trauner terug naar Hansko. Probeert Poku druk te zetten. Hetzelfde wil Mijnans doen. Zo schuift AZ op. Ook aan de linkerkant met Van Bommel. En dringt het Feyenoord wat terug. Maar keer op keer vindt Feyenoord wel de vrije man. En heeft het voor AZ weinig zin om die druk te zetten. Want er valt altijd wel een gat. Toch al het hele seizoen een beetje het probleem voor AZ. Timber wil schieten. Maar hij moet zich vrij worstelen. Om vervolgens de bal te geven aan Paixão. Het gaat dan terug naar Timber. Wie gaat er schieten? Wordt het dan Paixão? Ja, is de hoek te moeilijk? Dat ook. Want Ryan ligt daar. Dan komt de bal alsnog voor. Dan komt er nog een kans. Maar dan rolt hij aan een aantal Feyenoordbenen voorbij. Maar dit is lastig vol te houden hoor voor AZ. Het gaat goed, maar vraag niet hoe. Laatste kopbal is van de mee opgekomen. Geertruida, dat zijn toch 2-3 kansen voor Feyenoord in de 27e minuut die er nu op zit. We gaan de 28e in. Het is overleven voor AZ. 1 afgekeurde goal voor Trauner. Nu een aantal schoten, waaronder een redding van Ryan op het schieten van Paixão. Maar het staat nu na bijna een half uur in de Kuip tussen Feyenoord en AZ 0-0. NPO Radio 1. En het is bijna 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Ismael de Bruin. PVV-leider Wilders spreekt van een goed gesprek vanavond bij informateur Plasterk. Daarbij waren ook de leiders van de VVD en de BBB aanwezig. Partijleider Omtzigt van NSC was er zoals verwacht niet bij. Hij stapte gisteren uit de formatieronde. De overgebleven partijen praten morgen vanaf 11 uur verder. Pieter Omtzigt kreeg een uitnodiging, maar is er ook dan niet bij, zegt NSC. Lucas Bols komt in handen van de Schiedamse stokersfamilie Nolet. Die betaalt voor de aandelen ruim 112 miljoen euro. Daarmee komen alle grote Nederlandse gedestilleerde drankmerken bij één concern. Drie kinderen hebben vanmiddag in Eindhoven een handgranaat gevonden in een speeltuin. Volgens de politie was het een echt modern exemplaar. Het is onduidelijk of de granaat op scherp stond. De handgranaat is weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. En het Europees Parlement roept Noorwegen op om nog geen diepzeemijnbouw toe te staan. Een resolutie met die strekking werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Het Europees Parlement vindt dat eerst duidelijk moet zijn wat de gevolgen zijn voor het milieu en de biodiversiteit. Langs de lijn en omsteken. Goed iets na 9:30, nog een klein kwartiertje in de Kuip voordat het rust is bij Feyenoord. AZ, Jeroen Elshoff en Jan Roels. Inworp voor AZ. Stand is nog 0-0. We zitten in de 29e minuut in een uitverkochte Kuip bij deze kwartfinale. Oh. KNVB-beker tussen Feyenoord en AZ. En we kijken naar Trauner. Die grijpt naar zijn hamstring. En dan weet je het wel. En Trauner die heeft aangegeven van jongens wisselen. En Slot geeft dat ook aan. Dat is toch wel een verhaal. Trauner die dus zijn eerste goal leek te hebben gemaakt voor Feyenoord. Maar dat was buitenspel. Goal werd geannuleerd. En nu moet hij eraf. De captain van Feyenoord heeft een hamstringblessure. Dus het houdt op voor Trauner. Hij loopt rustig naar de kant. En Slot maand daar de reservespelers op te schieten. Om dus voor vervanging te zorgen voor de centrale verdediger. Hij wordt nog wel behandeld. Maar meestal is een hamstring einde verhaal. En dat lijkt ook nu het geval te zijn, denk ik. Ja, hij loopt rustig naar de zijlijn. Ja, het is een beetje gedoe, want Slot wil dat hij gaat zitten. Zodat er een hoop tijd wordt gewonnen. Maar Nijhuis zegt, ja, dat spelletje gaan we niet meespelen. Je kan lopen, dus dan loop je maar buiten de zijlijn. Dat betekent dat daardoor Feyenoord even met 10 staat en AZ met 11. En daar is Slot niet blij mee. Die denkt, ja, Trauner had dan gelijk gaan zitten als je pijn hebt aan de hamstring. Dan kan je daarna wisselen. Nu moet Feyenoord het even doen met een man minder. En dus is het wel een Reuter die even vakkundig deze aanval moet onderbreken. En tijd zal gaan pakken. Omdat het maar duurt en duurt voordat de wissel klaar is. Trauner praat nog altijd met de verzorger van Feyenoord. Van ja, wat had ik anders moeten doen? Ik heb ook nog die aanvoerdersband. En dat gebeurt in een sprintduel. Dat is echt heel vervelend hoor. Want je ziet hem ook stoppen. Dan schiet het er echt even in. Dan is het niet echt voorzorg, denk ik. Hij heeft het dan al gevoeld. En dan komt nu voor Trauner de eerste wissel. En dat is Thomas Beelen. En dat is toch wat anders. Beelen, die natuurlijk wel de minuten die hij heeft gepakt het best aardig heeft gedaan. Dan Trauner. Ja, zo gaat het van de hemel naar de hel voor Trauner. Van een prachtige goal. Die wordt afgekeurd naar een wissel. En dan moet je je nu toch gaan afvragen. Gaat hij de wedstrijd, bijvoorbeeld 15 februari, in de Europa League thuis tegen AS Roma wil halen? Die belangrijke ontmoeting die er straks aankomt voor Feyenoord. Nou, dat is afwachten. Na Bijlo eruit, nu dus Trauner eruit. En laten we voor Feyenoord hopen dat het niet al te ernstig is. Feyenoord valt wel aan met Nieuwkoop aan die rechterkant. Het paasje tussendoor wordt weggehaald door Bazour. Doorgaans is een hamstringblessure langer dan een week, hoor. Dus dat wordt een heel lastig verhaal voor Trauner om die wedstrijd te halen volgende week. In Europees verband. Het is Timber nu halverwege de helft van AZ. Speelt hard in. Goed in op Jiménez. Jiménez kaatst dan terug naar Timber. Is het een blok van Mijnans en van Bommel verdedigd mee. Mullen-Wolven dan richting Poku. die toch bij tijd en wijle wel een eenzame spits is voor AZ. En dan de bal ook niet in bezit kan houden. Dus is het Feyenoord dat weer uitverdedigd via Hansko. Hartman wacht aan die linkerkant. En we kijken naar een beeld van Trauner, toch wel behoorlijk ontgoocheld. Want die weet ook, Europees verband wordt lastig. Dit is een pittige blessure die echt wel langer dan 1-2 weken kan gaan duren. Ik denk een lichte verrekking aan de hamstring, maar toch. Hartman aan de linkerkant, weer terug naar Hansko. Hansko wacht en kijkt en ziet dan inderdaad de nieuwe man, Thomas Beelen, nu in het centrum van de defensie. Even de bal onder de schoen halen en dan gaat het terug naar Wellenreuter. Ja, je bent kenner, hè, op het gebied van hamstringblessures. Op de weg hier naartoe heeft Jan uitgebreid verteld hoe hij inmiddels een aantal jaren aan het herstellen is van een eigen hamstring. Nou, niet overdrijven nu, maar het gaat heel goed. Het gaat heel goed, gelukkig maar. Een halfjaartje bezig. Misschien kan je trouwens nog wat tips geven als het echt lang gaat duren. Als de bal in bezit is van Feyenoord in de 33e minuut van invaller Beelen. Zijn voet gaat hij naar Hansko. Feyenoord even rustig de bal aan het laten rondgaan. Nou, toch die schok na het uitvallen van Trauner. Zit het nu de aanval, maar gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Zo valt de wedstrijd even wat stil. Want Feyenoord had best momentum, hè, met die kansen daarvoor. Eerst die afgekeurde goal van Trauner. Daarna toch ook dat schot van Paixão. En wat andere mogelijkheden. Slot kijkt op zijn iPad of het buitenspel was. Of er iets anders aan de hand was. En praat. Ja, dat kan je tegenwoordig doen. Hè. Je kan gelijk terugkijken of momenten daadwerkelijk goed ingeschat zijn door een arbiter. En dan kan je er daarna gelijk over klagen bij een vierde official bijvoorbeeld. Dat heb je nu eenmaal met al die technische mogelijkheden die de trainers tegenwoordig hebben voor hun neus. Vroeger werd dat niet toegestaan, inmiddels wel. Het bal is in het bezit van AZ. Dat aanvallend gezien nog eigenlijk niets heeft laten zien. Geen en we kans. Gaan toch inderdaad naar de laatste 10 minuten zoals van de eerste helft. Misschien nu, want er komen de Alkmaarders via Müller-Wolf. Müller-Wolf aan de linkerkant. Die vindt dan Dani de Wit. Dani de Wit balletje aan de schoen aan die linkerkant. Voor de goal van Bommel, Poku, Sukuwara. En dan het schot uit de tweede lijn. Dat smoort en wordt gestopt door Thomas Beelen. Maar de bal rolt wel over de achterlijn. Dus is het een corner voor AZ, de ploeg uit Alkmaar. Dan gaat Bazour daar naartoe op zijn dode akkertje. AZ heeft niet zoveel haast. Die denkt als wij met 0-0 de rust halen. Nou, dan is het niet gek. We kijken naar Bert van Marwijk. Die altijd komt kijken als kleinzoon van Bommel speelt. Vaak komt vaders ook mee. Maar vader van Bommel is er niet. Bert van Marwijk natuurlijk succesvol trainer geweest bij Feyenoord in de Kuip in Rotterdam. Bazour in de 35e minuut gaat die hoekschop nemen voor AZ. Maar tikt de bal terug en dan wordt de bal randstrafgebied ingebracht. Ik dacht dat Penetra was, ja. En Klaasie kan er weer oppikken. AZ in balbezit. Sukuwara halverwege de helft van Feyenoord. Over de hele de bal dan naar Van Bommel. Die kan net aannemen en wil dan combineren. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Bazour. Even een fase dat AZ wil controleren. De bal eventjes vasthouden op de helft van Feyenoord. Klaasie naar de rechterkant, naar Penetra. Dan biedt De Wit zich aan. Inmiddels aan de rechterkant Dani De Wit. Zo is er veel, zijn er veel positiewisselingen bij AZ. Klaasie, het gaat wel een beetje stapvoets. Er zit niet echt een versnelling in. Ook geen beweging nu voorin. Mijnans biedt zich aan, die draait dan door. En die speelt dan de bal diep, maar dan gaat te hard richting Müller-Wolf. Ja, Bert van Marwijk is hij succesvol trainer van Feyenoord natuurlijk. Maar hij won met AZ in 1978 als speler. Dat zou je dan bijna vergeten, de beker. En we zitten in het bekertoernooi te kijken naar de kwartfinale tussen Feyenoord en AZ in de Kuip. Het staat na 35 minuten 0-0. Het is een beetje stil, je hoort het ook, stiller dan in het begin. Omdat er niet zoveel gebeurd is in de laatste fase van deze wedstrijd. We hebben een tegenvaller gezien. Dat is het moment dat het wat stil viel voor Feyenoord. Trauner is geblesseerd uitgevallen met een hamstringblessure. En na de blessure van Bijlo is dat weer een flinke tegenvaller voor Arne Slot als coach van de Rotterdammers. AZ mag gaan gooien en doet dat heel rustig via Penetra. Ja, AZ voelt ook aan van, hé, wacht eventjes. Het gaat er hier allemaal qua energie een beetje uit. Dat vinden wij prima. Nu moeten we zorgen dat we secuur blijven in balbezit. Dat lukt, want de bal van Bazour op Penetra is goed. En dan moet Goes de lange bal kiezen op Poku. Voor Poku is het heel lastig, hè. In de punt van de aanval. Poku die ook in de Eredivisie, in de minuten die hij kreeg, nog nooit wist te scoren. Scoorde wel tegen Quick Boys voor AZ in de beker. Maar is vooral op drift bij jong AZ, waar die recentelijk nog een hat-trick scoorde tegen Dordt. Maar dat zijn toch andere tegenstanders dan Feyenoord. Al is het even verderop hier in de Kuip. We gaan naar minuut 37. Het balbezit is voor Feyenoord. Bij de keeper helemaal, bij Wellenreuter. En het staat 0-0. Ja, dat is interessant. Het momentum, je zei het woord, je gebruikte het woord al eerder, Jeroen. Na die kopbal van Trauner, en dat was een doelpunt, maar werd dus afgekeurd voor buitenspel. Daarna die blessure is Feyenoord het momentum helemaal kwijtgeraakt. En de ploeg probeert nu weer wat ritme op te pikken. Maar Geert Ruiden is daar weer ongelukkig. Maakt een overtreding ten opzichte van Jordi Klaas. Vrije trap voor AZ. En AZ doet bij elk moment rustig aan. Bazoer nu achter de bal samen met Jordi Klaas. Bazoer loopt eventjes weg van de bal. Klaas kijkt nog eens eventjes. En dan is er beweging onder meer bij Dani de Wit die de bal komt halen. Maar Klaas heeft die vrije trap nog steeds niet genomen. Nu dan wel met Van Bommel en Müller-Wolf aan die linkerkant. Is het weer Van Bommel. Die kan aannemen, maar die moet terugdraaien. Bazoer zo probeert AZ weer te controleren. Is het Goes in het centrum van de defensie, halverwege de helft van AZ. Die de bal eventjes brengt, als het ware, naar Penetra. Dan is dat Zoukawara, die zich wat heeft laten terugzakken. Is het Goes, die een tikkie krijgt van Hartman, maar er is verder niks aan de hand. En Hartman die dan duwt, zo is het een beetje onvriendelijk bij tijd en wijlen. Maar veel is daar helemaal niet aan de hand. En Hartman gaat de inworp nemen en gooit die bal dan terug naar Hansko. Inmiddels in de 38e minuut in de Kuip. Ik denk toch wel dat we een minuut of 4-5 extra zullen krijgen hier na de 45 minuten van de eerste helft. En is het Hartman die zo rond de middenlijn de bal heeft, maar heeft eigenlijk geen afspeelmogelijkheden. Jiménez wijst, Stengs wijst, iedereen wijst bij Feyenoord. Hansko dan, wilde die bal achter de laatste linie krijgen bij AZ? Ja, dat lukt hem ook. En een bal richting Nieuwkoop aan de rechterkant, maar die staat dan buitenspel. Ja, het is even niet aan Feyenoord. En het is ook even niet aan AZ. Het is een fase in de wedstrijd waarin niets gebeurt. Terwijl wij een beeld op de bank zien van de ook teruggekeerde Ueda. Japanse spits die zijn laatste wedstrijd op 17 december speelde voor Feyenoord. Maar daarna wel goed was op de Azië Cup. Daar komt hij vandaan. Net als Zoukawara. Ja, ik wilde zeggen Azië Cup, ja. Ja, Azië Cup inderdaad. Daar komt hij vandaan. Daar maakte hij... Hoeveel goals denk je, Jan? Door zijn gooi? Hoeveel die er maakte, de Ueda? Twee. Nou, hij maakte er vijf. Dus hij was daar echt wel in topvorm. En hij heeft natuurlijk qua concurrentie in de nek van Jiménez. Die zoveel moeite heeft met het maken van doelpunten. Maar voorlopig natuurlijk nog wel gewoon de eerste spits is voor Feyenoord. Zoukawara tikt hem breed. En vindt Klaasie. Maar daar zit dan Feyenoord tussen. Er wordt geen overtreding gefloten in het voordeel van AZ, dat nu wel overneemt. En nu is AZ weg met Poku. Poku moet tempo maken aan de linkerkant van Bommel. Daar komt de overlapping van Müller-Wolfen. Heeft Van Bommel daar de bal voor het doel? Wie is er voor het doel? Ja, AZ heeft geen koppers. Dus moet het wel aan de zijkant gebeuren. Totdat Dani de Wit zich bijvoorbeeld meldt voor het doel. Het gaat nu via Van Bommel. Die geeft dan de bal voor. Die is makkelijk te verdedigen door Wiefer. Ja, met het ontbreken van Pavlidis is de enige echt goede kopper Dani de Wit. En misschien Meinans. Meinans die nu de bal voorgeeft. Die voorzet wordt geblokt en belandt in de handen van Bellenreuter. Ja, je hebt toch een beetje het gevoel, ondanks het talent van Poku, dat AZ zonder Pavlidis voorin echt een soort van tandloos is. Ja, precies. Want de patronen zie je duidelijk terug van Bommel die net ook een voorzet geeft. Maar er zit eigenlijk weinig geloof in. Hij geeft die bal voor. Maar je weet eigenlijk dat er dan niemand in het strafschopgebied staat om daar echt wat mee te doen als het niet over de grond gaat bij AZ. Feyenoord heeft de bal in de middencirkel. Hansko en Thomas Beelen, de twee centrale verdedigers nu. Hansko weer aan die linkervoet over de middenlijn heen. Kijken, Timber dan vrij tussen de linies. Aan de linkerkant Paysau. Het is Wiever die zich aanbiedt. Oh. Wiever zou kunnen gaan schieten. Wiever moet gaan schieten. Maar geeft dan een balletje breed op Jiménez met een hakje. Je zou toch een keer verwachten, Timber had ook zo'n moment van schiet een keer van 17, 18 meter. Dit was een moment voor Wiever om dat te doen. Maar dan laat het na en dan is er balverlies bij Feyenoord en een vrije trap voor AZ. We kijken nog een keer in de herhaling. Dan heeft hij echt een zee van ruimte. Maar geeft hij een stift balletje en dan is het ook buitenspel. En doet AZ weer heel rustig aan met het nemen van die vrije trap. Die kijken op de klok, die denken 41ste minuut, kon er wat blessuretijd bij. En AZ gaat zich steeds happier voelen als het ware in de Kuip. Bazoer, toch ook een ervaren speler, centraal in de defensie. Müller-Wolfen schiet de bal dan eigenlijk. En dat was de verbinding met de Kuip, waar we natuurlijk bij die wedstrijd tussen Feyenoord en AZ staan. 41ste minuut, het is nog 0-0. Even kijken of we die verbinding snel kunnen herstellen. Ik denk het niet, en dus gaan we luisteren naar Queen. Time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm flying. Don't Stop Me Now, dat dachten Jeroen en Jan waarschijnlijk ook. Ja. Maar ze zijn weer terug. Ja, tiende minuut viel de lijn bezig. Weg. Blij dat jullie weer terug zijn. Ik was heerlijk bezig, ook zonder lijn, dat maakt niet uit. Ik heb het gehoord, Jan, het was echt heel goed. Was echt maar Don't Stop Me Now inderdaad. Dus, dus wie verschoot jongens op doel? En het was een goede redding van Ryan. De bal gaat nog via de rug van Paysau. Dat maakt het extra lastig voor de doelman van AZ. Nog steeds dus 0-0 in de Kuip in Rotterdam in de 43e minuut. We hebben een buitenspel goal gehad van Trauner. Trauner, de captain van Feyenoord, moest daarna het veld met een hamstringblessure verlaten. En we zien een actieve Paysau nou, halverwege de helft van AZ, die een duw krijgt. En de lichte Braziliaan, die valt dan natuurlijk heel snel. Maar het is absoluut een overtreding gegeven door Nijhuis. En een vrije trap voor Feyenoord in de 44e minuut. Achter de bal Wiever en Paysau zelf. En ook Stenks meldt zich dan. Wat gaan ze doen met zo'n vrije trap? Jiménez is natuurlijk altijd een optie aan die linkerkant. Hansko mee, toch ook een fysiek goede speler bij dit soort momenten. Wiever kiest positie op de vrije trap. Op, nou wat is het, 30 meter van het doel van Matthew Ryan, de Australische doelman. En dan geven ze heel veel ruimte AZ aan Hartman. Hartman geeft dan de voorzet. Jiménez zit ernaast. En dan Nieuwkoop. En de bal wordt weggekopt door Mullenwolven. En dan in één keer op de schoen. En dan is het een goal. Een goal van Geertruida. Geertruida zet Feyenoord dan vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. Rommelig moment. Rommelig moment waar Feyenoord van profiteert. Maar een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Geertruida in de 44e minuut. Ja, mooi moment voor Feyenoord om op voorsprong te komen. Zo vlak voor rust. Geertruida viert het met een aantal ploeggenoten door de hand voor de ogen te doen. En daarna wat te zeggen. Dat was kennelijk een afspraak om het op die manier te vieren. Captain van Feyenoord, want dat is hij na het uitvallen van Trauner, doet het dus. Nadat de vorige captain een goal zag afgekeurd. AZ krijgt de bal niet weg. En dan is het eerst Beelen die inbrengt. En dan wordt de bal op het laatst gekopt door Geertruida die helemaal alleen staat. Terwijl er toch 3-4 AZ'ers om hem heen staan. Het is voor AZ ja, eigenlijk niet de eerste keer dat ze de bal maar niet wegkrijgen. Niet wegkrijgen, niet wegkrijgen. Dan neemt Hansko de bal op de voet. En dan kopt Geertruida hem dus in het doel. Het is 1-0 voor Feyenoord. En we zien Stenks juichen. En we zien Timber juichen met die handen voor de ogen voor de camera. En daarna schreeuwt hij nog iets qua ontlading naar de mensen die thuis televisie kijken. En dat ongetwijfeld hebben gehoord, Geertruida. En Feyenoord staat dus op een 1-0 voorsprong. We kijken naar hoeveel extra tijd er straks bij gaat komen. Ik heb het bord nog niet gezien. Dat gaat nu zo direct omhoog. Daar wachten we tenminste op. Maar Feyenoord staat, laten we wel wezen, Jan, het is wel gewoon verdiend. Ondanks het feit dat het niet super overtuigend was. Maar wat AZ laat zien in de Kuip als het gaat om de kansen. Dat waren er eigenlijk nul. Dat zijn er nul. En dus is het niets. En dus kan je zeggen met 4 minuten nog in deze eerste helft dat Feyenoord op een verdiende voorsprong is gekomen. Ja, als je verdedigend gaat kijken naar die goal van Geertruida, was het er wel een fout bij het uitverdedigen van Van Bommel. Die bal in het eigen strafschopgebied eigenlijk naar de rand van het strafschopgebied kopt. En van daaruit kwam de bal uiteindelijk bij Geertruida. Maar het uitverdedigen was bijzonder matig van AZ. En eigenlijk toch ook wel een fout van Ruben van Bommel. Feyenoord dus op 1-0. We zitten in de extra tijd van die eerste helft. Die extra tijd bedraagt 4 minuten. Wiever dan hard strak over de grond geven rond strafschopgebied richting Jiménez. Maar het draaien van de Mexicaan met de bal lukt dan niet. Hansko kan oppikken. Is er nog een slotoffensief in die extra tijd van de eerste helft voor Feyenoord? AZ verdedigt met de linies dicht op elkaar. En het is Paysau die zich daar wegdraait. Paysau draait weg van Goes. Paysau in het stadsgebied. Paysau draaien, kijken. En dan een hoekschop proberen uit te slepen. Maar dat mislukt. Goes heeft de bal. En die trapt hem maar weer eens naar voren. Naar de eenzame Poku die er helemaal niks mee kan. Wordt afgeschermd door Wiever. Feyenoord heeft weer balbezit met Stenks. Zo rond de middencirkel. Stenks eventjes terug naar Geertruida. En dan wijst Timber. Doe maar terug naar Beelen. En Geertruida weer aan de bal. Geertruida dan die een actie maakt, maar die mislukt. En Van Bommel is weg. Van Bommel met Poku. Van Bommel met Poku. Poku wordt niet bereikt. Goed verdedigd. Die staat er precies goed. Thomas Beelen ingevallen dus voor Trauner. Feyenoord heeft weer de bal. Timber schreeuwt om de bal. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Jiménez en Hartman. Wat erger is bij de spelers van Feyenoord. Omdat de ruimte lag aan die linkerkant, maar die bal kwam er niet. Nu dus Hansko. Ja, nog een minuut of twee in deze eerste helft. Ik zat me toch te bedenken. Oké, een uitbraakje, maar daar gaat Van Bommel dan, terwijl hij zelf het eerste werk verricht, dan wel weer slordig eigenlijk mee om. Want daar moet je het als AZ van hebben. wat voor elftal AZ eigenlijk is zonder Pavlidis. We weten hoe afhankelijk ze van hem geweest zijn in het maken van de goals. Hij wilde wel heel veel zelf doen, ook afgelopen zondag. Toen knokte AZ zich in een goede wedstrijd naar misschien wel bijna een punt. Maar dat lukte dan niet tegen Feyenoord. En nu laat AZ toch wel bijzonder weinig zien. Misschien nu Sugawara. Sugawara met een voorzet. En dan is daar helemaal niemand. En dan kan wel aan de Reuter die bal daar heel simpel oppakken. Ja, AZ is al eigenlijk het hele seizoen vleugellam. Nu staat Sugawara daar, sinds hij terug is van de Asia Cup, eigenlijk rechtsback. Nu rechtsbuiten, omdat de rest maar niet voldoet. Lachdo niet, Van Brederode zit nu weer op de bank. En zo zijn er meer. En dan is er ook nog eens geen Pavlidis. Ik ben benieuwd of Maarten Martens, de opvolger van Pascal Jansen, die ooit nog assistent was van Arne Slot, straks gaat denken in de tweede helft aan de Van Volendam overgekomen Zeefuik. Die zit op de bank, 19 jaar, die weet wat het is om te scoren in de Kuip. Dat deed hij van Volendam. En ik heb toch het idee dat hij qua verrassing en qua kracht misschien wel wat meer kan brengen in die Alkmaarse aanval. We kunnen het rustig vertellen, want Feyenoord speelt de bal rond. En we gaan naar de laatste 40 seconden. En die zijn voor jou, Jan, in deze eerste helft. Dankjewel. Ik zou het wel weten om Zeefuik te brengen in die tweede helft. Misschien Poku dan een beetje meer naar de vleugel. Sugawara absoluut onzichtbaar bij AZ in die rol als vleugelaanvaller. Daar staat hij niet voor het eerst, dat weten we. Maar ik vind het toch altijd een speler die gewoon op die backpositie uitstekend uit de voeten kan. De balbezit is er nog voor Feyenoord. En er wordt weer rustig aangedaan nu ook door Stenks. Feyenoord 1-0. Feyenoord nog met een vrije trap is het voor Stenks. Die de bal een paar meter naar voren rolt. Dan weer wat terughaalt. Geert Ruijder mee. Wiever natuurlijk mee. Hansko mee. Belen mee bij die vrije trap van Stenks. Dat zou wat zijn in de extra tijd. Feyenoord dus op 1-0 door een goal van Geert Ruijder. Je zou zeggen bij 2-0 is die halve finale een heel stuk dichterbij. Belen gaat daar de lucht in. En dan is het een trap, wilde ik zeggen, maar die mislukt van Bart Nieuwkoop. En dan is daar het rustsignaal van Bas Nijhuis. Applaus van het publiek. Het publiek kan toch wel tevreden zijn met die goal van Geert Ruijder. Feyenoord op 1-0 na 45 minuten tegen AZ in de Kuip in deze kwartfinale KNVB-beker. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Coldplay dacht, laten we eens een lekker kort liedje schrijven. En het liedje heet The Parachutes. Makkelijk verdiend. Eerste divisieclub SC Cambuur staat in de halve finale van de KNVB-beker. Tegen Vitesse werd het 3-1 voor de thuisclub uit Leeuwarden. Milan Smit maakte 2 doelpunten, waarvan 1 uit een strafschop. En Mark Kloostra die sprak met hem. Milan staat in de halve finale van de KNVB-beker. Ja, niet normaal. Niet normaal. Nee. Is het niet normaal of had je vooraf toch wel het idee dat er wat te halen viel vandaag? Ja, zeker viel er wat te halen. Je weet natuurlijk dat Vitesse er niet helemaal lekker in zit. We hebben zelf ook onze periodes gehad. Alleen ja, hier thuis, deze sfeer vandaag, dan weet je dat er wat te halen valt. Ja. Jullie komen op 1-0. Dat doe jij. Dat gebeurt eigenlijk in een fase dat er niet zo heel veel gebeurde in de eerste helft, toch? Nee, klopt. We gaven niet veel weg op dat moment. We creëerden ook weinig. En toen ineens veroverden wij hier de bal. Verder, die dribbelt naar de achter. Hij legt hem terug. En ik kon hem met mijn linker binnen schieten inderdaad. Zo, inderdaad, uit het niets. Ja, ja. Die 1-1 viel ook uit het niets, maar de reactie van jullie als ploeg, die mocht er ook zijn. 2 minuutjes denk ik dat het duurde, dus stonden jullie weer voor. Ja, nee, inderdaad. We kregen denk ik, wat was het, de 80ste minuut kregen we de 1-1. Ik denk dat dat ook een beetje ons als voetbal tekent, dat wij daar zo snel weer bovenop kunnen komen en dan meteen weer de 2-1 maken. En dan uiteindelijk ook nog de 3-1. Wat ik weet zelf niet wat er was gebeurd, maar... Hij kreeg hem op zijn elleboog, hij wilde die bal verdedigen en kreeg hem heel ongelukkig op zijn elleboog. Gelukkig, maar voor ons gelukkig. Dus, Dan ga jij achter de bal staan. Je hebt mensen, als die achter een bal gaan staan bij een penalty, dan hou je adem in en dan word je nerveus van. Bij jou is dat helemaal niet zo. Waar zit hem dat in? Je rost zag gewoon allemaal binnen. Ja, inderdaad, volgens mij was dit mijn 9e of 10e penalty dit seizoen. Allemaal raak inderdaad. Ja, ik weet niet. Ik heb het in eerdere interviews ook gezegd. Gewoon met vertrouwen achter die bal gaan staan en dan... overtuiging schieten. En natuurlijk ga je ooit in je carrière een keer eentje missen. Maar ja, ik denk als je zoals vandaag inschiet, dan pak geen keeper om, maar nee, inderdaad. Het is gewoon met vertrouwen achter die bal gaan staan. Moet Ronald Koeman je bellen voor het EK, voor de penaltyreeks? Hij mag altijd bellen, inderdaad. Ja, en dan neemt hij vast wel op. En dan weten we het antwoord eigenlijk ook wel. Laten we eens naar Vitesse gaan, de hekkensluiter. Als we kijken naar, 20 duels, 12 punten. Gaat niet goed. Het wordt een rampseizoen. En door de uitschakeling wordt dat rampseizoen eigenlijk alleen maar groter. Dat constateert niet alleen ik, maar dat constateert ook de trainer, Edward Sturing. Ja, die past wel in het rijtje. Ja, het is echt jammer natuurlijk dat je de kwartfinale eruit gaat. Ik moet zeggen, als ik naar de hele wedstrijd kijk, verdient Cambuur het ook. Had veel meer de wil om deze wedstrijd te winnen, om er wat uit te halen. Wij zijn daar pas laat in de wedstrijd mee begonnen. En dan kom je op 1-1. Ja, en dan is het wel heel kenmerkend voor ons weer dat je na 2 minuten weer 2-1 achter staat. Ja, kook je dan? Ja, dan kook je wel, omdat je natuurlijk een plan hebt met het brengen van mensen. Waarvan je denkt, ja, kijk of dat uitpakt zoals het uitpakt. En dat pakt dan uit met 1-1. En dan denk je, nou, nu kunnen we misschien door. Ja, en dan is het 2 minuten later, ligt het er alweer in. Komt deze hard aan bij jullie? Ja, deze komt wel hard aan, omdat je natuurlijk in 1 keer uitgeschakeld bent. Je had naar de halve finale gekund. Maar ja, wij moeten heel snel door. We hebben van het weekend een hele belangrijke wedstrijd. Dus we moeten kijken dat we de boel weer bij elkaar rapen morgen vroeg. En dat we ons gaan voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ja, want je miste er een heleboel vandaag. Is dat dan ook niet een beetje te veel van het goede voor dit Vitesse? Ja, ik denk als je zoveel spelers... Maar dat is voor elk elftal, denk ik. Als je veel spelers mist, je wil eigenlijk alles graag fit hebben. En dat je keuzes kan maken. En dan zie je ziet het ook terug in het elftal natuurlijk. Dat is ook logisch. Ja, maar ik denk niet dat we ze allemaal ook terug zullen krijgen voor het weekend. En het is toch wel een aardig belangrijke wedstrijd voor jullie. Zaterdag Heracles uit. Cruciaal is misschien overdreven, maar als je hem verliest, is dan na competitie nog het maximaal haalbare? Ja, want dan kom je volgens mij op 10 punten of zo. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Dan is denk ik wel na competitie wordt dan wel... Maar dat is nu ook, vind ik al hoor. Eerste doelstelling is eigenlijk, die we nu ook hebben, is proberen de play-offs te halen. En op het moment dat je dat op een plek staat, dat je zegt van nou, we kunnen nog een keer naar boven kijken. Maar ik vind dat we nu al naar play-offs moeten kijken. Dat is de eerste doelstelling die we hebben. Heb je nog iets van aanknopingspunten gezien vandaag? Ja, weet je, voetballend komen we gewoon niet uit de verf. Ik vind het voetballend gewoon te mager. En dan kom je dus in heel veel duels terecht. En daar is Cambuur gewoon sterker in vandaag. En eigenlijk moet je als eredivisieclub, vind ik, voetballend het verschil maken in dit soort wedstrijden. Maar dat kunnen we niet. Ja, en dan heb je een probleem. Ja, hij weet van geen wijk, Edward Sturing. En dat ziet hem met zijn Vitesse uitgeschakeld in de beker. Zometeen de tweede helft. Feyenoord AZ, ruststand 1-0 voor Feyenoord. Doelpunt Gitruida. In de Afrika Cup heeft Nigeria zich vanavond geplaatst voor de finale. Zij wonnen naar penalties van Zuid-Afrika. Andere halve finale gaat tussen Ivoorkust, het gastland en Congo. Het is daar ook rust en nog 0-0. Graag tot zo met de tweede helft. Dat tot zo. NPO Radio 1. Een hospice is dé plek waar mensen komen om te sterven. Maar hoe zien de dagen eruit op een locatie waar leven en dood elkaar raken? Koen Verbraak, de publieke tribune. We weten steeds beter hoe we mensen in leven moeten houden, maar minder over hoe we uiteindelijk zullen sterven. En juist daar draait het om in een hospice. Human. Hoe zien die laatste momenten eruit? En hoe ondersteun je als vrijwilliger iemand die doodgaat? Vanuit Hospice het Alteveer in Assen ga ik in gesprek over de dood en over het laatste stukje van iemands leven. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4 in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie.

Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En zometeen natuurlijk de tweede helft van Feyenoord AZ. Feyenoord leidt bij rust met 1-0 door het doelpunt van Geertruida. Gaan we zometeen weer schakelen met de Kuip. Eerst het belangrijkste sportnieuws. Cambuur heeft de halve finale al bereikt van de KNVB-beker. De Leeuwarders wonnen in eigen huis in de kwartfinale van Vitesse met 3-1. Onder meer door twee doelpunten van Milan Smit. De FIFA heeft het beroep afgewezen dat Mark Overmars had aangespannen tegen zijn wereldwijde schorsing. En daardoor mag hij tot november geen enkele functie bekleden in het voetbal. Overmars kreeg het werkverbod omdat hij als directeur voetbalzaken van Ajax grensoverschrijdende berichten had gestuurd naar een vrouwelijke collega. Op het WK zwemmen in Doha heeft Sharon van Rauwendaal na de 10 kilometer ook de 5 kilometer gewonnen. In de eindsprint klopte ze de Australische Chelsea Kubeka. Op een gegeven moment kom ik naast de Australische te liggen. En dan zie ik kan winnen. En toen had ik dus nog wel nog een extra leven als het ware. En toen heb ik alles gegeven en naar die finishers van. En op datzelfde WK hebben synchroonspringsters Inge Jansen en Celine van Duin zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. In de WK-finale op de 3-meter plank werden ze 11e. En daarmee kwamen ze 5 plaatsen tekort voor een Olympisch ticket. En de Nederlandse wielrenner Antoine Tolhoek is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. Bij de inmiddels 29-jarige renner zijn eind november sporen gevonden van anabole androgene steroïden. Hij kan nog vragen om een test van de B-staal, maar tot die tijd mag hij in elk geval geen wedstrijden rijden. En op de Azië Cup heeft Qatar opnieuw de finale bereikt. De titelverdediger klopte in de halve finale Iran met 3-2. En Qatar treft zaterdag in de finale Jordanië, dat gisteren verrassend won van Zuid-Korea. En de Nederlandse voetbalsters die spelen het beslissende duel voor een Olympisch ticket tegen Spanje niet in Cadiz, maar in Sevilla. De halve finale van de Nations League is verplaatst omdat de voetbalclub Cadiz het stadion niet wil afstaan uit zorgen voor de grasmat. En 2 dagen nadat Lionel Messi in Hongkong vanwege een blessure ontbrak bij een oefenwedstrijd van Inter Miami, heeft hij wel meegedaan bij een duel in Japan. In Kobe viel de Argentijnse vedette in na een uur spelen. En Japanse fans keken vooraf al uit naar zijn deelname. Messi, love you! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Messi! Get my love now because you're Midnight en Mr. Big Stuff. Laten we eens in de Kuip gaan kijken. Ja, want Jan Rols en Jeroen Elsof, als ik jullie in de eerste helft horen, dan kan trainer Martens van AZ onmogelijk tevreden zijn geweest met AZ. Heeft hij ingegrepen? Nogal, ja. Nogal. Want het is toch niet alledaags dat een trainer in de rust gewoon drie andere spelers erin zet. En dat doet Maarten Martens. Dus wij hadden al het gevoel dat hij niet tevreden kon zijn. Dat is hij zelf kennelijk ook niet. Hij staat achter. En als je naar de eerste helft kijkt, heb je toch al vooral het gevoel, hoe moet AZ in hemelsnaam een doelpunt gaan maken zonder Pavlidis? Nou, dat gaat in ieder geval met een aantal andere spelers nu geprobeerd worden. Belic, de aankoop in de winter, is erin gekomen. Martensindi is erin gekomen. En Van Brederode is erin gekomen. Mijnans, Penetra en Bazour hebben het veld verlaten. Dat betekent dat Jansen zin krijgt. Dat zei hij in de eerste helft al. Hij zou toch liever Sugawara gewoon zien als rechtsback. Nou Jan, hij staat rechtsback. Daar is hij nu neergezet. En we kijken dan een beetje verder hoe het elftal er nu uitziet. We zien Van Bommel zo te zien die in de spits is gaan lopen. Poco aan de rechterkant en Van Brederode aan de linkerkant. Dat betekent toch een wijziging. En ik denk dat het ook een beetje voorsorteren is op wat later nog kan gaan komen. Dat is namelijk Zeefuik wellicht in de punt van de aanval. Nou, in ieder geval heeft AZ de boel flink opgeschud en omgegooid in de eerste minuut van de tweede helft. Staat Feyenoord wel gewoon op een 1-0 voorsprong. Ja, Poku aan die rechterkant kan ik me voorstellen. Ik vind het ook meer natuurlijk een vleugelaanvaller. Van Bommel in de punt van de aanval. Ja, dat moeten we eens gaan zien hoe dat uitpakt. Het is nu wel stoorwerk van Van Bommel richting Wellenreuter. Als Wellenreuter dan de bal lang trapt richting Nieuwkoop aan de rechterkant bij Feyenoord. Bij Feyenoord overigens geen wissels. We hebben dus uit die eerste helft het blessuregeval gehad van Trauner. Die is vervangen door Thomas Beelen. Maar verder houdt Slot het bij dezelfde elf dus die het einde van de eerste helft ook speelde. En waarin Feyenoord scoorde via Geert Truijder. De 1-0 voorsprong dus voor Feyenoord. Nu Nieuwkoop aan de rechterkant. Kan hij laag geven in het Sassengebied. Wordt verdedigd door Müller Wolfe. Die daar aan die linkerkant in de defensie speelt bij AZ. En het is de eerste hoekschop in de tweede helft voor Feyenoord. We zitten inmiddels in de 48ste minuut als die lange mannen bij Feyenoord weer meekomen. Geert Truijder natuurlijk goede kopper. Hansko is mee. En ik dacht ook Nieuwkoop daar rond de penaltystip te zien bij Feyenoord als die hoekschop komt. En die komt. En dan moet je bij Feyenoord nu wel om die paal heen kijken. Die kwam van Stengs. En Stengs kan nou in één keer schieten. Korte hoek vinden. Want die zocht Paisau. Paisau legde de bal terug op Stengs. En Stengs dan met een curve die bal uiteindelijk naschietend naast het doel van Matthew Ryan, de doelman van AZ. Maar het is een eerste aanvallende actie in de tweede helft van Feyenoord. Ja, 1-0 staat het door de goal vlak voor rust voor Feyenoord. Geert Truijder was het die hem maakte. We zagen in de eerste helft, als u later bent ingeschakeld, Trauner uitvallen met een hamstringblessure. Dat zag er niet goed uit. Dat is dus een flinke tegenvaller voor Feyenoord. Dat wel gewoon op een 1-0 voorsprong staat. Nu met Goes. Goes gaat op avontuur. Waar moet hij heen? Dat is een paas met risico. Maar dat doet die jonge Goes. 19 is hij toch wel goed. Het zou me niks verbazen als hij zijn plek een tijdje vasthoudt. Want hij brengt toch, net zoals hij deed in de fase, dat hij wat langer achter elkaar speelde in Alkmaar voor het seizoen. Flink wat rust. Ondanks zijn jonge leeftijd achterin. Klaas is de bal komen halen. En zien of Poku het Hartman een beetje wat lastiger kan gaan maken dan dat Sugawara deed in de eerste helft. Als de bal terug is in het centrum van de verdediging, waar Klaasie dus nog altijd staat. Nu met Belic, de Servier, die weer terugtikt naar Klaasie. Zo probeert hij het spel te dirigeren aan de kant van AZ met Martensindi, de oud-Feyenoorder, die nu een crosspaas in huis heeft. Dat is goed. En Poku, kan hij de bal binnenhouden? Nee, dat niet. Dus moet AZ daar de boel gaan vastzetten. Want Feyenoord mag gooien ter hoogte van het eigen strafschopgebied aan de linkerkant. En dat gaat Hartman dus doen. Dat is toch het manco van Feyenoord in deze wedstrijd. Dat ze voorin eigenlijk geen enkele bal kunnen vasthouden. Poku ook weer balverlies. Van Bommel veel balverlies. We moeten kijken hoe dat uitpakt met de nieuwe vleugelaanvallen. Maar een Van Brederode aan de linkerkant bij AZ. Maar dat is het probleem van de ploeg van Maarten Martens. Aanvallend kunnen ze absoluut geen vuist maken. De rest van de ploeg staat redelijk verdedigend. En dat middenveld van AZ, nu weer druk van Feyenoord op de helft van AZ. Bal bij doelman Ryan, die dan goed de vrije man vindt aan de rechterkant. Aardig weggedraaid, maar dan wordt er verdedigd en dan een overtreding gemaakt. En is het een vrije trap voor Feyenoord? Wordt de voordeel gegeven door Nijhuis? Nee. Nijhuis zegt de bal keurig nemen. Feyenoord was een overtreding. Ik dacht van Sukawara, die dus nu in die rechtsbackrol speelt. Achterin bij AZ gaat het duel aan met Paysau. En steekt dan een been uit. Waarover de Braziliaan wat overdreven valt. Maar een overtreding was het wel. Dus een vrije trap nu voor Feyenoord. En die vrije trappen worden doorgaans genomen door Stenks. Staat nu ook weer achter de bal. En weer de lange mannen mee naar voren. Ryan probeert het allemaal een beetje te organiseren voor zich. Probeert die AZ-defensie te attenderen. En dat iedereen zijn mannetje pakt, zoals dat dan heet, als die vrije trap komt. En die komt er van Paysau, maar die is laag. Maar die glipt dan door het strafschopgebied eigenlijk heen. De bal stuitte door het strafschopgebied heen. En dan zit er toch nog een AZ-teen, zou ik bijna zeggen, aan. Waardoor het een corner is nu voor Feyenoord. Maar een listige vrije trap met een stuit. En daar komt de AZ goed weg, want dat was toch wel behoorlijk gevaarlijk. Ja, ik vraag me af wie hem uiteindelijk heeft aangeraakt. Overigens kwam Geertruiden uit een buitenspelpositie. Geertruiden staat nu met Belits, die Serviër. En Geertruiden wordt een beetje omklemd door Van Brederode. Die staat daar een beetje stoïcijns bij. Terwijl de vrije trap wel is genomen. Oh, wat een redding die nodig is van Ryan op die inzet van Stenks. Een nieuwe voorzet van Hartman. Komt bijna op het hoofd van Jiménez of van Wiever. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En is de aanval en het gevaar dus van Feyenoord voorbij. En kan AZ even naar adem happen. Ja, hij is toch voor een groot deel. Af en toe komt hij aan de bal. Ook vanavond onzichtbaar. Jiménez hier was hij wel in de buurt. Wat zou hij graag willen scoren? En wat maakt hij nu? Een rare overtreding. Wat een merkwaardige overtreding van Jiménez. Die krijgt geel voor deze tackle die hij van achterin zet. Dat doet hij bij Goes. Ja, hij gaat voor de bal. En hij raakt dan zijn tegenstander ook weer niet vol. Het zag er toch wel heel erg vreemd uit. Ik denk dat het volstaat, deze gele kaart van Nijhuis. Maar toch gaat de videoscheidsrechter er nog even naar kijken, hoor, wat er hier gebeurt. Want als Jiménez die bal niet raakt en wel zijn tegenstander, dan is het toch wel een hele vreemde tackle van achter. Ja, er wordt en gekeken dan, in Zeist. Maar ja, Nijhuis wijft het weg. Nijhuis zegt doorgaan. En daar kan ik me ook wel in vinden, hoor. Want het is een sliding die te laat is, traag is ingezet door Jiménez. En uiteindelijk is het dan een domme overtreding. Maar rood vind ik het ook weer niet. Dus goede keuze van de arbitrage om het bij die gele kaart Tarjeta Maria te laten voor Jiménez, de Mexicaan. En Feyenoord in balbezit, AZ in balbezit via de linkerkant. Müller-Wolven snel inspelen bij Van Brederode. Van Brederode draaien en die kan dan langs die lijn gaan, wellicht. Maar er zit een voetje tussen van Wiever. Zoals er heel vaak een voetje tussen zit bij Wiever. Daar is Poku. En Poku een stap te laat. En Wellenreuter op tijd uit zijn doel. Pakt die bal zo meter voor de lijn van het strafschopgebied. Was goed gekiept door de Feyenoord doelman. Maar eindelijk was daar gevaar. En eindelijk werd daar de snelheid van Poku en de alertheid van Poku gezocht door AZ. Dat was zeg maar een halve kans voor de ploeg van Maarten Martens. Wellenreuter nu met Geertruiden aan de rechterkant. Even terug naar de doelman van Feyenoord. En die speelt de bal dan door naar de linkerkant naar Hansko. Hartman zegt doe maar diep. Wiever dan die ontvangt. Wiever die probeert dan Paysau te vinden. Dat mislukt. Paysau herovert de bal voor Feyenoord. Doet dat fantastisch. En dan is het gevaarlijk. Timber. Weer zo'n vervelende overtreding gemaakt op Timber. En dan krijgen we opnieuw een gele kaart. Belic. En Belic is dat de nieuwe man gekomen van FK Partizan. De Serviër krijgt daar terecht een gele kaart. Is daar te laat. Tikt daar de rechter enkel aan van Timber. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Ja, het is en blijft nog altijd geen spektakel in de Kuip. Met Feyenoord op voorsprong in de 54ste minuut. Door de goal van Geertruida. Een beetje praten doet Van Bommel. Dat doet hij de hele wedstrijd al. En de vraag is, heeft AZ genoeg kwaliteit om ergens nog tot een offensief of tot een druksituatie richting het doel van Feyenoord te komen? Voorlopig ziet het er in die eerste bijna 10 minuten van de tweede helft niet naar uit. En voetbalt AZ ondanks de wissels eigenlijk een soort van hetzelfde als voorrust. Nu probeert het weer te bouwen met Martens Indy en het doortikken. Naar de linkerkant is dan wel goed. Müller-Wolven gaat op avontuur, wil gas geven. Wordt ook voor de sokken gelopen. Je ook zou geel kunnen zeggen dat het ook geel is. Maar dat wil Nijhuis dan niet geven, Stenks. Omdat dit dan gewoon wat meer een duw en een blok is dan dat het een tikje is. Dan zegt Dani de Wit, misschien was het toch wel geel. Hij geeft hem niet. Nee, juist. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Naar Sugawara. Sugawara langs Paysau. En het gaat terug naar Goes. Goes naar Martens Indy. En zo zoekt AZ naar afspeelmogelijkheden en vooral naar een manier om op te schuiven met Dani de Wit. En dan gaat het aan de linkerkant naar Klaasie. Die verplaatst het dan weer naar de rechterkant naar Martensindy. Het is een zoektocht en Feyenoord vindt het, als hij zet de bal heeft, wel prima. Want echt makkelijk verderop komen de Alkmaarders dus niet. Nee, en Feyenoord natuurlijk op een 1-0 voorsprong. Dus die denken van we krijgen absoluut ruimte als AZ wat meer moet gaan komen. Zover is het nog niet. AZ hoeft nog geen risico te nemen. We zitten in de 55ste minuut. Dus er is nog genoeg tijd voor de Alkmaarders om wat aan die achterstand te gaan doen. Müller-Wolfen nu de bal bij een ingooi rondom de middenlijn. En dan is de beweging bij Van Bommel van Dani de Wit. Die probeert dan de bal te verlengen. Dat lukt ook. Maar Van Brederode, die dus speelt aan de linkerkant voorin bij AZ, kan er niet bij. Dani de Wit dan met de inworp. Wil die inworp snel nemen. Maar dat biedt eigenlijk niemand zich aan. Uiteindelijk is daar Belic de nieuwe man, dus de Serviër, die dus al een gele kaart heeft gepakt. Zo even na een overtreding. Goes heeft de bal in de middencirkel voor AZ. Speelt dan naar de rechterkant. Dan is daar Sukawara. Die zoekt dan weer naar Poku. Die dus in de tweede helft speelt vanaf de rechterkant bij AZ. Goes dan. Die wordt weer opgejaagd. Maar de bal gaat via een Feyenoord voet over de zijlijn. En dan heeft de trainer Martens de bal. En die gooit de bal dan voor de ingooi naar Sukawara, de Japanner. Sukawara gooit richting Poku. Maar die verspeelt de bal. Paixão doet dat ook. Maar dat leek een overtreding van Belic. Niet gezien of niet gegeven door Nijhuis. Dus mocht dit door. En heeft AZ de mogelijkheid om dan iets verderop op het veld te gaan gooien. Waar Slot klaagt over het feit dat er geen vrije trap werd gegeven aan Feyenoord. En de wedstrijd komt toch een beetje tot stilstand op deze manier. En het wachten is. En hij is ook aan het omkleden. Maar of het ook omkleden is om er al in te komen, is op Zeefuik, de man van Volendam. Niet dat dat de verlosser is van AZ, zeker niet. Maar het is wel iemand die wat beweging in een wedstrijd kan brengen met een opvallende actie, met zijn fysiek, met zijn snelheid. En dat is wat AZ nodig heeft in aanvallend opzicht om hier wat weg te halen. Het is maar 1-0 voor Feyenoord. Dat natuurlijk wel. Feyenoord dat de wedstrijd heeft gecontroleerd in de eerste helft. De beste kansen heeft gehad, er één heeft benut. En AZ dat voetbalt, wat meer balbezit heeft nu in de tweede helft. Maar nogmaals, het komt niet in de buurt van het doel. 0 schoten op doel van AZ. 1 in totaal. 9 schoten hebben we gezien van Feyenoord. 3 tussen de palen. En in totaal heeft Feyenoord bijna 60% balbezit. En dat zegt wel iets over het feit dat ze de wedstrijd in ieder geval controleren. Maar zeker in de tweede helft nog niet helemaal domineren. Maar zorgen hoeft Feyenoord zich op basis van wat we nu zien niet te maken. Nee, je hebt het over Zeefuik. Dat vind ik toch leuk. Als jij dan mij naar het stadion rijdt hier in Rotterdam, dan is het wel een speler. We hebben het ook even over gehad. Waar we dan ons op verheugen. Hoe kan hij zich presenteren in een volle kuip in de punt van de aanval bij AZ als het echt moet? Nou, dat moment gaat zeker komen. Want AZ heeft hem nodig. Want Martensindy verspeelt de bal weer. Speelt de bal in de voeten van Nieuwkoop. En Jiménez, niet de allersnelste, heeft nu de bal vanaf de rechterkant. Kijken wil hij natuurlijk naar het linkerbeen. Wordt verdedigd door Martensindy. Jiménez, randstrafgebied. Daar is Wiever. Wiever draaien. Misschien iets te veel. Timber moet dan een keer uithalen. Nee, zoekt Stengs aan de linkerkant. Stengs dan richting penaltystip. Weggekopt Martensindy. Feyenoord was daar eventjes dreigend. Bal nu weer rondom de middenlijn. En dan balverlies. En omschakeling van AZ. Maar Van Bommel kan niet bij de bal. En Belen schiet de bal dan terug naar de eigen doelman Wellenreuther. En kan Feyenoord weer gaan bouwen aan een aanval. Er gebeurt wat meer zo in de 58ste minuut van deze wedstrijd tussen Feyenoord en AZ in een sfeervolle kuip. Ik zei het al aan het begin van de wedstrijd. Mooi voetbal weer. Fris, koud dat wel, maar geen wind. Mooie grasmat. En Feyenoord achterin met Belen en Geertruida. Het gaat terug naar Wellenreuther. Feyenoord probeert te controleren. AZ gaat nu jagen via Van Bommel. Dan een lange trap naar de spitsen van Feyenoord. Maar die worden niet gevonden. Belic dan. Belic werd daar weer een pittige overtreding gemaakt. Ik dacht door Nieuwkoop. En Nijhuis die denkt van ja, kom jij toch maar eens even bij mij. Ja, Nieuwkoop moet bij de scheidsrechter komen. Bas Nijhuis, ik denk niet dat hij geel gaat geven. Maar hij krijgt wel een standje. Zo van rustig aan jij, ik heb het gezien. Ja, als de vrije trap is genomen en in het bezit is van AZ met Goes. Goes tikt hem op Klaasie. Klaasie weer terug naar Goes. Dan gaan we weer met het zoeken. Dan toch maar een lange bal. En zien of Van Bommel in het duel kan komen. Dat kan hij niet. En dan is het makkelijk te verdedigen voor Feyenoord. Ja, ik blijf het zeggen Jan. Het is aanvallend veel te matig dat wat AZ zonder Pavlidis kan brengen in de Kuip. Natuurlijk goede tegenstander Feyenoord. Maar AZ heeft ook zondag al laten zien dat het qua duelkracht en qua weerstand wel degelijk iets te bieden heeft tegen de Rotterdammers. Maar je moet ook ergens een keer een doelpunt kunnen maken of een kans kunnen creëren. En daar ontbreekt het aan. En dat maakt de wedstrijd, vind ik op dit moment, minder aantrekkelijk en minder leuk om naar te kijken. Want jij zegt sfeervolle Kuip, maar geloof me Jan. Ja, ik het weet, kan jij, beter. Ik weet dat jij hier niet zo heel vaak zit op dit soort avonden. Maar nee. Bijvoorbeeld Feyenoord PSV een paar weken geleden in de beker. Met die niet gegeven penalty aan Noah Lang en de goal van Timber. Ja, het kan dat anders. Was toch allemaal een stuk sfeervoller dan nu. Niks ten nadele van de Kuip, wat natuurlijk nog altijd een geweldig voetbalbolwerk is. Maar vanavond is het, en dat is de wedstrijd ook, een beetje tam. Want er gebeurt weinig op het veld, dus ook weinig op de tribunes. En we zijn toch al een uur onderweg met nog altijd die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Nou, je vraagt je af bij AZ wie moet er een doelpunt maken. Je zei het al, Dani de Wit van Brederode. Ze kunnen natuurlijk allemaal wel van Bommel. Maar toch, het is een ander verhaal dan Pavlidis die, we hebben het al vaker gezegd, echt wordt gemist bij AZ. En dat verlies valt vanavond enorm op. AZ balbezit via Mullewolf aan de linkerkant. Martens Indy, de aanvoerder van AZ. Stoorwerk weer van Nieuwkoop. Die heel hard werkt aan die rechterkant. Ik vind het toch een wat verdedigende keuze van Slot. Dat mag, om daar Nieuwkoop op te stellen. En bijvoorbeeld niet Minté te brengen als echte vleugelaanvaller aan die rechterkant. Maar misschien komt hij nog. Maar goed, Feyenoord op 1-0. En hier is Poku voor AZ die een rush maakt over de rechterkant. Poku draait dan richting het Sassengebied. Poku kan hij gaan uithalen. Poku haalt uit. Maar ja, die bal gaat wel 4, 5 meter naast het doel. Maar dat is wel de kwaliteit van Poku om vanaf die zijkant te komen, dan een binnendraai en dan uit te halen. Wat dat betreft staat hij daar aan die rechterflank beter geposteerd in de tweede helft door trainer Maarten Martens dan in de eerste 45 minuten. Er is ook doorlopend overleg natuurlijk op de AZ-bank wat te doen bij die 1-0 achterstand als we ruim een uur hebben gespeeld in Rotterdam-Zuid en Feyenoord dus leidt met 1-0. Drie nederlagen. Dat was uiteindelijk de oorzaak dat er afscheid werd genomen, zo op het laatste moment. Er gingen te veel punten verloren van Pascal Jansen. Nu Maarten Martens. Drie keer gelijk, één keer verlies. Sinds hij aan het roer staat als trainer van AZ. Nog niet gewonnen. Een moeizame avond in de beker gehad tegen Quick Boys. Nu staat dus de halve finale op het spel. 1-0 de stand voor Feyenoord in de 62e minuut. En het wachten is op een kans of op een goal of op een moment van opwinding in deze wedstrijd. En die kan nu misschien komen voor Feyenoord. Dat de bal heeft op het midden met Stengs en Timber. Timber knokt zich langs Klaasie die een overtreding maakt. En dan komt er een vrije trap voor Feyenoord op, nou het zal zijn, een meter of 20, iets meer van het doel. Een beetje aan de rechterkant van de as. En dan gaan ze bij Feyenoord overleggen wie dat gaat doen. Kijk ik naar de overkant, daar zie ik drie spelers van AZ warmlopen. Eén van Feyenoord. Maar nog niet direct iets gebeuren als het gaat om iemand inbrengen. Hoe lang wacht Maarten Martens met nog een wissel? Want de drie die er nu staan hebben AZ misschien wat meer de bal gegeven. Maar zeker niet meer drang naar voren. Het legioen laat zich horen. De sjaals zijn boven de hoofden uiteengetrokken. U hoort het wellicht op de achtergrond. En er is topoverleg achter de bal tussen Jiménez, tussen Stengs. En wie staat er nog meer bij? Timber hebben we ook gezien. Er worden een aantal weggestuurd. En wie blijft er dan uiteindelijk over? Ook Hansko staat daarbij. En dan is het de vraag, wie gaat het kanonschot uitvoeren? Ik denk Hansko. Want hij gaat de bal krijgen. Hansko in de muur. Bal blijft hangen. Dan wordt er wat geduwd en getrokken. Dan wordt er wat gegild. En dan wordt de bal weggehaald door AZ. Dus ook hier, met Belic nu aan de bal, gebeurt er eigenlijk even helemaal niets. Overname Feyenoord is meteen dreigend. Ik dacht met Timber, die kap draait dit in het Sassengebied. En dan wil hij voorgeven, wil hij de verre hoek vinden. Wil hij Jiménez bedienen. In ieder geval een gevaarlijk moment van Feyenoord. Want die bal die dwarrelt eigenlijk voor het doel langs van Ryan. Feyenoord dus nog steeds op een 1-0 voorsprong als we in de 64e minuut zitten hier in Rotterdam-Zuid. Kijk naar NPO Radio 1. Iets voor 10:30, Ismael de Bruin is hier voor het NOS Journaal. De gemeente Apeldoorn heeft een noodbevel afgekondigd voor de hele stad. De burgemeester heeft deze maatregel genomen omdat op sociale media oproepen staan om twee mannen uit een politiebureau te bevrijden. De twee werden maandagavond aangehouden bij een boerenactie op de A50. Op die weg werd ter hoogte van Beekbergen afval gedumpt en in brand gestoken. NSC-leider Omtzigt schuift ook morgen niet aan bij informateur Plasterk en de partijleiders van PVV, VVD en BBB. Zijn werk zit erop, zegt een woordvoerder van die partij. De andere partijen praten morgenochtend verder vanaf 11 uur. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen waarover maandenlang is onderhandeld. Het gaat om een wetsvoorstel voor een financieel pakket van $118 miljard. Met dat geld zouden onder meer Oekraïne en Israël moeten worden gesteund. Duizenden Slowaken zijn opnieuw de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen plannen voor juridische hervormingen. Volgens Slovaakse media kwamen zo'n 18.000 mensen bij elkaar voor het gebouw van het parlement. Een van de belangrijkste veranderingen waar ze tegen zijn is het afschaffen van de speciaal aanklager voor zware criminaliteit en corruptie. Langs de lijn en omsteken. 25 minuten hebben Feyenoord en AZ nog om er een beetje vuurwerk van te maken. Snel terug naar de Kuip, naar Jan en Jeroen. Foutje Belits, maar Jiménez is niet in staat qua precisie om Stengs daarna weg te sturen. Dus kan Ryan die bal oppikken en gaat de wedstrijd eigenlijk al minutenlang door. Ja, het is een soort schaakspel zonder dat er iets gebeurt. En we wachten op een meesterlijke set van een van de twee. Misschien nu Müller-Wolfe die de bal kan meenemen. Dat lukt niet. Dan Van Brederode die het duel aan moet gaan. Heeft alle mogelijke moeite om zijn tegenstander van zich af te slaan bijna. Dat is Nieuwkoop. Dat lukt half. Als dan Belits aan de bal komt en hem terugtikt op Klaasie. Zo is ze zowaar op Ryan na. Iedereen op de veldhelft van Feyenoord. Misschien dat AZ nu iets kan met Dani de Wit die de bal in de voeten krijgt. Kaatst met in de achtervolging Belen die hem moet loslaten. De kaats gaat terug naar Klaasie. Lange bal op Dani de Wit, maar dan gaat hij overheen. En dan neemt Wellenreuter hem heel rustig aan op de borst. En dan kan hij ook heel rustig de bal wat meters meenemen om hem vervolgens terug te brengen in het spel. Kijken we naar de klok, kijken we naar Maarten Martens. Die overlegt met Sierksma, zijn ene assistent, en Goudmijn, zijn andere assistent. Wat gaan we doen? Hoe maken we hier nog wat van? Ondanks het feit dat Feyenoord beter is, dat Feyenoord een goal heeft gemaakt. Is AZ natuurlijk nog niet kansloos voor die halve finale, maar er moet echt iets gaan gebeuren als we in de laatste 25 minuten zitten. Timber weer dreigend voor Feyenoord halverwege de helft van AZ. Wiever dan met een balletje richting Hartman. Die kan de bal net binnenhouden. Heeft dan controle. Vindt dan de steun met, ik dacht, Hansko aan die linkerkant. Dan is het een inworp voor Feyenoord. Snel genomen door Hartman. Hartman dan met Hansko. Die probeert buitenop te gaan. Is die bal eraan geraakt door Sukawara? Nee, zegt Nijhuis. Is gewoon een doeltrap voor AZ. Weer zo'n moment waar Feyenoord misschien iets meer uit had kunnen halen. Hansko die probeert dan als een soort vleugelaanvaller buitenom te gaan bij Sugawara. Is ook niet echt zijn rol. En inmiddels is de doeltrap genomen door AZ. En wordt Van Brederode opgejaagd daar door Geertruida. Die mag door van Nijhuis en de assistenten. Dus is daar Stengs. En Stengs zou kunnen schieten. Laat het over aan Timber. En Timber schiet die bal een halve meter naast. Goeie aanval van Feyenoord. Wat knullig hoe AZ daar de bal weer inlevert. Oh, kan je zeggen, ja. En dan Timber met toch een vrij schot. Maar eigenlijk is dat meer een schot voor een linkerbeen. Timber doet dat met rechts en die bal draait dan eigenlijk zo'n kleine meter naast de paal. Goed werk van Stengs die dat ziet dat Timber eraan komt lopen. En Ryan lag ook in de goede hoek. Weer wordt AZ opgejaagd op de eigen helft door Feyenoord. Bal wordt weer teruggespeeld naar Goes. Goes rustig aan de bal. Weer kijken. Wegdraaien. Sukawara aan de rechterkant. Sukawara wordt vastgehouden. Nijhuis zegt doorgaan. En dus is daar Jiménez. Jiménez de Mexicaan. Wil buitenom. Wil binnendoor. Leidt balverlies. En de bal meteen weer door Belen ingebracht vanaf de middenlijn bij Feyenoord. Maar nu Dani de Wit. Misschien kan AZ even de rust bewaren om de bal in de ploeg te houden. Ja, bal gaat naar de linkerkant. Nu valt er wellicht wat te halen voor AZ. Dan moet Van Brederode wel tempo maken. Müller-Wolfe in de overlapping, maar moet even inhouden om de bal echt mee te krijgen voor het doel. Is Van Bommel voor het doel poken, maar het gaat weer terug. Het gaat altijd maar terug en dan moet AZ weer eigenlijk opnieuw aan een idee beginnen. Met Klaasie die wel op de as van het veld Belits vindt. Belits wil hem dan in het 16 meter gebied brengen, maar de werklust van Jiménez wordt hem te veel. Want die blokt uiteindelijk dat schot als... Of een schot eigenlijk de voorzet als Belits het opnieuw kan proberen met het inbrengen van de bal. Dat doet het nu kort op Dani de Wit. Dan maakt hij weer bijna een fout. Weer bijna bij Jiménez in de buurt. Zo is hij hard aan het werk. Vooral om de ploeg in balbezit te houden. En zie ik nu Jan aan de overkant toch echt wat beweging. En zie ik wat shirts uitgaan. En dan denk ik toch echt dat Zeefuiken de man is die zo direct gaat komen. Ja, we doen er heel erg opgewonden over. Ik moet ontzettend lachen, want we hebben het over de speler van Volendam. Als Van Brederode hem nu breed geeft, ja, dat, ja ik snap wat je bedoelt. Is ontzettend leuk. Er gebeurt gewoon helemaal niets daarvoor in. Dus je gunt de wedstrijd, je gunt ons als neutrale toeschouwer ook iets van meer weerstand. En ik hou van jongensboeken waar dit misschien wel een avond voor is. Wie weet, daar staat die Zeefuik. We zien het op onze monitor. Hij gaat dus komen bij AZ. En je verwacht wat van hem. Wat ik al eerder heb gezegd, het is een speler waar je nieuwsgierig naar bent. Zeker in zo'n grote wedstrijd. Hij kwartfinale scoorde hier al, KNVB. Hij scoorde hier in de Kuip voor Volendam. Ja, daarom. Dus hij kent de Kuip. Maar we moeten eerst even kijken naar Feyenoord nu. Met Stenks halverwege de helft van AZ. Stenks naar zijn linkerbeen vindt Nieuwkoop aan de rechterkant. Stenks nu rond strafschopgebied. Stenks dan weer aanname Paisau. Paisau naar de linkerkant Hartman. Heeft alle tijd, werkelijk alle tijd om die bal voor te geven. En doet dat dan matig. Want ik dacht ook dat Jiménez of Hansko daar een duw kreeg. Maar Feyenoord heeft weer balbezit met Stenks nu vanaf de rechterkant. Stenks die de bal bijna brengt bij Wiever. Wiever dan eventjes terug. Maar er is veel ruimte voor Hansko die daar helemaal vrij staat. Hansko maar uithalen, dat wil de Kuip eigenlijk wel. Hartman dan voorgeven, Hartman over de grond. En Geertruida binnenkant schoen. Geertruida over het been heen van Goes. Geertruida en dan Wiever. Wiever gaat het duel niet echt vol in. En dan een overtreding, dacht ik, van Klaasie. Ja, en dus een vrije trap voor Feyenoord. Of geeft hij de overtreding? Nee, vrije trap voor Feyenoord, denk ik. Ja, dat denk ik toch wel. Ja, er liggen er een paar op elkaar. Ja. Vandaar dat Jan wat verward overkomt. En, nou ja, ik heb mijn twijfels over welke kant hij op opluidt. Je ziet dat de spelers teruglopen. Dus hij gaat inderdaad naar AZ, deze vrije trap. En we kijken nu in de herhaling. Het is een soort bol is het. Want de een naar de ander valt om. De bal blijft binnen de lijn, zeg maar. Niet te groot in. Slot snapt er niets van dat die vrije trap niet gaat naar Feyenoord. Maar de eerste overtreding wordt dan kennelijk gefloten tegen, tegen wie eigenlijk? Wiever valt om. Ja, Wiever valt op de wit. Ja. En dat is de eerste overtreding waarvoor wordt gefloten. Nou, allemaal heel interessant. Wat veel interessanter is om te melden dat Zeefuik nu gekomen is voor Poku. En Poku gaat in de punt van de aanval spelen. Dan gaat Van Bommel weer eens verhuizen naar de rechterkant van het veld. En Pavlidis heeft het gezien. Ziet ook dat Adai, die nog in de basis begon tegen Feyenoord afgelopen zondag in Alkmaar, op de bank moet blijven zitten. En dan gaan we nu maar zien hoe die snelle en sterke Zeefuik, dat is hij. Hij is altijd het talent geweest daar bij Volendam. En nu dus overgenomen door AZ. Boom. Want die zetten meteen even een blok, zeg. Ja, precies. Zeefuik zijn eerste actie, even een schouderduw. Boom. Ik dacht tegenover Thomas Beelen. Ja, die ligt daar op de grond. En Zeefuik gaat hem even overeind helpen. En die heeft iets van, ja, ik ben nu in het veld gekomen. En ik dacht dat het tenminste Beelen was die overeind wordt geholpen. Hansko. Of het is Hansko. Ja. Die maakt kennis met de linkerschouder van Zeefuik. Wel zijn arm, ja. Krabbelt overeind de Slowaak. En kan gewoon verder in het hart van de defensie bij Feyenoord. Daar is hij. We zien hem in beeld. De jonge Zeefuik dus. Gekomen van Volendam in de punt van de aanval bij AZ. We zitten inmiddels in de 73ste minuut. 1-0 dus voor Feyenoord. Doelpunt in de eerste helft. Gemaakt door Geertruida. En Wellenreuter, de doelman van Feyenoord, gaat een vrije trap nemen. De bal ligt zo'n 25 meter voor het doel van Feyenoord. Alles en iedereen mee naar voren. Natuurlijk is dan het richtpunt Jiménez. Die gaat daar de lucht in. Duel met Martins Indy. Dan wordt er een duel uitgevochten met Timber, die dat verliest. Van Christian Belic, de Serviër. AZ even in balbezit. Dan wordt er weer een duw uitgedeeld. Fluit Nijhuis, die er overal dichtbij staat. Is er een ruzietje tussen De Wit en Timber. Dan ligt de bal eindelijk stil en kan de vrije trap genomen worden door AZ. AZ houdt dus enigszins stand met die 1-0 achterstand. AZ mag nog hopen. En Feyenoord moet eigenlijk de wedstrijd op slot gooien. Dat is de opdracht aan Feyenoord. Zeefuik aangespeeld. In de rug verdedigd door Beelen. En Stenks kan overnemen. Ja, Stenks heeft de bal. Speelt hem binnendoor in de voeten van Goes. Dan gaat Goes weer naar voren. Ja, het is ook niet zo dat Feyenoord beter wordt in deze tweede helft. Die eigenlijk uitermate vervelend is om naar te kijken. We hebben nog een minuut of 17 op de klok. Daar gaat Stenks. Stenks zou kunnen afspelen op Jiménez. Of gaat hij zelf schieten? Stenks, nu geeft hij hem op Jiménez. Die krijgt hem op de hakken. Dan komt Hartman al langs. Dan valt er iemand om. Dan vindt Nijers het prima. En gaat het spel door. En heeft AZ weer de bal. Nu met Van Brederode in de middencirkel. Van Brederode, waar moet hij naartoe? Terug naar Van Bommel. Van Bommel, waarheen? Met een opening in. Echt wat een verschrikkelijke bal van Van Bommel. Het is echt ongelooflijk. Alle tijd om een goede paas te geven. En dan speelt hij hem niet eens in de buurt van een medespeler. En is AZ de bal weer kwijt. Ja, zo kom je nooit ergens. Zo kom je niet in de buurt van het doel als je dit niveau laat zien. In dit soort wedstrijden met Feyenoord als tegenstander. Als Hartman de bal probeert weg te trappen. Dat doet hij dan tegen Van Bommel op. Probeert Klaasje op te pikken. Dat lukt maar half. Dan heeft De Wit hem. En De Wit heeft hem aan Belic. Het is slordig. Het is onnauwkeurig. En het niveau van deze wedstrijd, Jan, die zit me aan te kijken, zakt behoorlijk weg. Ik heb jezelf zo zien ergeren aan het spel van AZ. Nou ja, maar goed, maar goed je hebt gelijk. De hele wedstrijd is eigenlijk niet de topper waar je op hoopt. Nee, het is zeker van AZ-kant heel matig. En eigenlijk ook van de kant van Feyenoord. Want Feyenoord had allang 2-3-0 moeten maken. En die halve finale plek in de KNVB-beker zeker stellen. Nu blijft het spannend. Dat is het leuke aan deze wedstrijd. Nog in de 75e minuut maar 1-0 voor Feyenoord. En nu een inworp voor AZ. Dan is Martens Indy mee. Dan is Zeefuik daar natuurlijk voorin. Dan gaat Van Bommel dat luchtduel aan. Dat wint hij ook. Probeert de bal te verlengen. Dan is er een soort appel van Feyenoord. Maar AZ heeft balbezit. Bal op de borst van een van de spelers van AZ. Dat was Müller Wolven. Dan is de bal, gaat hij weer terug naar Goes. Goes kan dan een voorzet geven. Goes gaat dan helemaal mee buitenom. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Jordi Klaasie. Terwijl er genoeg spelers van AZ voor zijn om die bal gewoon maar eens in het strafschopgebied te spelen. Klaasie draait terug en gebaart dan eigenlijk, jongens, we gaan ons hergroeperen. En iedereen volgt dat bevel op. En zo bouwt AZ weer opnieuw. En kan Feyenoord ook weer gaan drukken. Omdat Klaasie die bal zo ver mee terugnam als het ware. Martens Indy. En aan die linkerkant is het Dani de Wit. Zo rond de middenlijn. Ja, de Wit geeft hem terug aan Bruno Martens Indy. Martens Indy door het midden. Dat is een goede bal. Klaasie geeft hem mee aan Belits. Maar Belits wordt van de bal gezet door Wiever. Dan neemt Feyenoord over. Belits probeert dat te herstellen. Doet dat met een overtreding op Timber. Ja, die Belits die is wel bezig. Laat dan maar aan de Servier over. Die kan wel een beetje voor wat reuring zorgen. Maar Feyenoord heeft de vrije trap snel genomen. Dan wordt de volgende overtreding gemaakt een paar meter verderop. Door Van Bommel. Die gaat dan weer klagen en praten en daar wat van vinden. Maar het is volgens mij wel gewoon een vrije trap. Al zegt Sugawara nu ook. Had je daarvoor moeten fluiten tegen Nijhuis. Maar Nijhuis stond er met zijn neus bovenop en twijfelt niet. Met nog een kwartier, minder dan een kwartier op de klok. Als Feyenoord die vrije trap mag gaan nemen. En dan is het de vraag of het in één keer kan. Dat lijkt me te ver weg. Of dat het een bal wordt het 16 meter gebied in. Waar Belen zich heeft gemeld. Waar Hansko zich heeft gemeld. Waar natuurlijk Jiménez nog altijd staat. De onzichtbare spits van Feyenoord de laatste weken. Die zo graag wil scoren. En de doelpuntenmaker van vanavond. De enige die staat er ook met de aanvoerdersband. Dat is namelijk Geertruida, 77e minuut. Peixão en Stengs achter de bal. Daar komt de voorzet. Bij de tweede paal wordt er wat geduwd. En daar valt de bal dan ook langs. Jiménez is boos omdat hij geen strafschop krijgt. En AZ krijgt de ingooi. Ook Hansko praat. Er wordt meer gepraat dan gevoetbald. Zeker goed gevoetbald. Maar ook hier laten ze het lopen. Ja, daar gaat er wel een om. Dat is Hansko. Maar bij AZ werd er ook weer vastgehouden. En zo is er weer een nutteloze minuut in deze wedstrijd voorbij. 77e minuut, 1-0 de stand voor Feyenoord. Nou, ik vind dat Nijhuis prima fluit vanavond in de Kuip in Rotterdam. Staat overal dicht op. Als Feyenoord met Timber kan uithalen en Goes zich in de baan van het schot gooit. En de bal gaat via de jonge verdediger van AZ over de achterlijn. Dus krijgen we een hoekschop voor Feyenoord in de 78e minuut. Nog steeds die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. En er gaat een wissel komen. Er gaat een wissel komen. Jiménez gaat eraf. De Mexicaan weer niet gescoord. En daar baal je dan van als spits. Dat doet ja, wat met je zelfvertrouwen als aanvaller. De verhalen kennen we. Zijn laatste goal dus in januari gescoord. Op 14 januari tegen NEC in de competitie. Hij staat dus al lang droog. Want we zijn inmiddels in februari beland. En Jiménez dus weer geen goal. Feyenoord op 1-0. En dan wordt vervangen natuurlijk door Ayase Ueda. De Japanner, die andere goede spits, die het dan maar moet laten zien. En misschien kan de Japanner wel de wedstrijd definitief beslissen in de Kuip. Want een 2-0 voorsprong voor Feyenoord zou denk ik echt wel genoeg zijn voor de halve finale van de KNVB-beker. Omdat we al richting de 80ste minuut gaan als Stengs daar de hoekschop neemt voor Feyenoord. Ja, wordt een uitdraaiende hoekschop. We zien of Ueda gelijk in de buurt kan komen. Nee, want de bal wordt bij de eerste paal weggehaald. Het gezang voor Jiménez gaat over in het gezang voor de Japanner bij het legioen. Als we de 79ste minuut halverwege hebben voltooid. En de bal naar voren wordt gespeeld door Feyenoord. Daar zoekt Müller Wolven de bal. Datzelfde geldt voor Hansko die daar nog stond. Nu moet de bal op de middenlijn gekopt worden door Feyenoord. Maar dat gebeurt slecht. Door Wiever heeft Zeefuik hem. Zeefuik kan gaan lopen. Dat is wat hij wil. Zeefuik met een mooie beweging. Zeefuik, wat doe je? Is dit een kans voor AZ? Van Bommel, van Bommel. Oh. Dat had hem kunnen zijn voor AZ. Daar was dan Zeefuik. En daar was dan het moment wat we eigenlijk bedoelen. Hij gaat lopen met de bal. Hij baalt. Want dit was zijn actie. achterloos zoals hij de bal meeneemt. Hij stuurt Wiever het bos in. Met een voetbeweging speelt hij Van Bommel vrij. Maar ja, dat is van een speler met heel veel kwaliteit en talent naar een speler die dat toch veel minder heeft. Zeker in deze wedstrijd. Van Bommel, die schiet hem een meter naast. Martens baalt. Ja, had hem maar eerder ingebracht. Dan waren er misschien eerder van dit soort momenten geweest. Dat was een grote kans voor Van Bommel. Naar die voorbereidende actie van Zeefuik. Mooi op de as van het veld hoe Zeefuik dan eigenlijk in een rechte lijn richting de doelman van Feyenoord gaat. En dan dat balletje uiteindelijk geeft aan Van Bommel. Zeefuik weer aan de bal. Overtreding was dat toch wel van Belen. Maar Nijhuis zegt voordeel. Want Soukaware heeft de bal aan de rechterkant. Zeefuik kiest positie in het strafschopgebied. Van Bommel is daar. Van Brederode is daar. Van Bommel dan. Die de bal toucheert met de dijbeen of met de borst. Was lastig. En Wellenreuter heeft de bal. Zo komt AZ nu wel in die 80ste minuut. Soukaware. En dat kun je toch ook toeschrijven aan de inbreng van Zeefuik bij AZ. Dat was een kleine kans, maar Van Bommel kon daar te weinig mee. Nog steeds dus de 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Wellenreuter zegt van jongens, alles en iedereen naar voren. Ik neem die vrije trap wel richting Ueda, de spit die daar hoog komt in het kopduel. Ueda dan. Ueda draait naar zijn rechterbeen. Maar daar zit dan natuurlijk heel vaak Jordi Klaasie tussen. Die houdt dan ook het overzicht. Ik dacht dat daar een overtreding werd gemaakt ten opzichte van AZ. Maar AZ heeft nog steeds de bal. Nijhuis staat er dichtbij. Inworp nu voor Feyenoord. Ja, Goes heeft last van de kuit. Kramp, maar moet door. Feyenoord gooit met Hartman naar Timber. Timber heeft hem aan de linkerkant van het strafschopgebied. En probeert hem het strafschopgebied in te krijgen. Bereikt Stengs. Dat gaat wat moeizaam. En dan wordt het toch een hoekschop voor Feyenoord. Verdiend door Stengs. Adai staat klaar. Voor de laatste 10 minuten bij AZ. Dan vraag ik me af of er een middenvelder of een verdediger uitgaat. Of dat Van Bommel zometeen wordt gewisseld voor Adai. Gewoon een aanvaller voor een aanvaller. Met wat meer snelheid. En dan moet AZ toch ergens gaan beginnen aan een slotoffensief. Want we zitten nu in minuut 82. Dat gaat nu nog even niet lukken voor de Alkmaarders. Want de hoekschop is voor Feyenoord. Het wordt een inswinger vanaf de linkerkant. Is zien waar Nijhuis eerst op wacht. Ja, die bal die moet binnen de kwartcirkel. Dus of er tegen aangelegd. Nou, dat is nu eigenlijk ook nog niet eens echt gebeurd. Maar dit vinden ze dan wel prima. De scheidsrechters, als de bal wordt getrapt bij de eerste paal. Dat wordt zwak gedaan. Dus kan Feyenoord uitverdedigen. En AZ kan het ook doen met de bal op Stengs uiteindelijk. Die hem oppikt. De bal wordt opnieuw ingebracht. Het wordt dus een beetje op en neer. Weggekopt door Martens Indy. Wie brengt hem dan op in? Nieuwkoop. Die krijgt hem zelfs onder controle. Nieuwkoop komt hij ook tot de voorzet. Of lukt dat nog niet? In de 82ste minuut. Hij haalt hem terug. En dan kan Feyenoord door met Nieuwkoop. Ja, dat zijn mooie bewegingen. Maar de bal uiteindelijk in de voeten van Klaasie. Die probeert op te ruimen. Dat lukt ook maar half. Wat paniek bij AZ. En nu is de bal weg. U hoort het in de Kuip. Feyenoord gaat naar voren. AZ moet naar voren, want die staan achter. En AZ gaat nu ook wisselen. AZ gaat wisselen in het veld. Komt dus, moet ik even kijken. Wie Adai. Stond er ook? Adai stond klaar, ja. De man die in de basis stond afgelopen weekend tegen Feyenoord. Nu moest hij vanaf de bank beginnen. En Van Bommel gaat er inderdaad af. Tikkie zagrijnig. Ruben Van Bommel had die goede kans zo even om te scoren. Schoot in het zijnet. En gaat rustig nu zitten in de dugout hier in de Kuip. En Adai is dus een vervanger voor het slotoffensief van AZ. Maar Feyenoord heeft de bal via Nieuwkoop aan de rechterkant. Het wegdraaien van Stengs. Stengs zocht even ruimte om te schieten. Dat was er niet. Timber is altijd in de buurt bij Stengs. Dan Nieuwkoop. Haalt hij dat? Kan hij uit de draai voorgeven? Dat probeert hij. Stengs of Timber kan er niet bij. En dan is het uiteindelijk weer Geert Truijder die de bal heeft voor Feyenoord. Het wat knullige, het wat nerveuze uitverdedigen van AZ. En uiteindelijk heeft Stengs de bal en Timber de bal op zo'n 20 meter van het doel van Ryan. En dan het schot van Paisau. Eigenlijk is er niet genoeg ruimte om te schieten. En gaat het schot ook 4-5 meter over het doel van Matthew Ryan. En zien we toch een wat nerveuze Arne Slot. Omdat hij ook ziet dat Feyenoord niet de vorm heeft vanavond. Feyenoord kan niet genoeg kansen creëren. Feyenoord had AZ al lang de nek om kunnen draaien. Maar dat heeft de ploeg verzuimd. En dan weet je dat er in zo'n slotfase nog spannende minuten komen voor de ploeg uit Rotterdam Feyenoord. 1-0 dus in de 84ste minuut als Ryan de bal heeft. En die vindt Goes en weer de bal terug gaat naar Ryan. Ryan heeft hem meegegeven aan Martens Indy. Martens Indy geeft hem aan Goes. Goes, ja, de lange bal zou kunnen richting Zeefuik. Maar dan moet hij wel snel pasen. Nu doet hij het over de grond richting Zeefuik. Maar uit de richting uiteindelijk. En dus landt de bal in de voeten van Wellenreuter. Wellenreuter trapt En trapt lang richting Ueda, die goed is in de lucht. En uiteindelijk verlengt. Het bal dan weer daarachter weggehaald door Martensin. Die opgepikt door Dani de Wit. Dat is een overtreding toch, lijkt me. Worstelen en judoën. En terwijl hij al lang gefloten heeft, gaat Timber nog even over Dani de Wit heen hangen. En nog even, zeg maar, kijken wie het beste kan opdrukken. En dan beuken ze nog even tegen elkaar aan. Nou, wat een gedoe zeg tussen die twee. Gaan gewoon door en gaan voetballen in plaats van elkaar een beetje in de weg zitten. In de 85ste minuut. Als hij zet een vrije trap kan gaan nemen met Sugawara. Sugawara geeft aan waar hij ongeveer terecht moet gaan komen. Maar hij doet het eerst kort op Ryan. Dan kan hij nu alsnog naar voren trappen. Dat doet hij heel hoog. Wie kan er dan omhoog? Bijvoorbeeld Martensin die mee is. Die verlengt wel, maar niet in de buurt van Zeefuik. En niet in de buurt van De Wit. En dan zit de 85ste minuut er al bijna op. Het is stil in de Kuip. Terwijl Feyenoord wel gewoon op 1-0 staat en heel dicht bij de halve finale is. Ja, als je aan die halve finales gaat denken. Cambuur, NEC staan daar al in. En Feyenoord er dichtbij. Maar wel een Reuter die daar een beetje mislukte uittrap heeft. Klaagt bij de scheidsrechter dat Zeefuik wel heel dicht in de buurt staat. Maar Feyenoord heeft gewoon de bal halverwege de helft van AZ met Paysau. Die daar een actie probeert te maken aan die linkerkant. Om Sugawara heen. Nog steeds Paysau. Nog steeds Paysau. Wiever dan over de grond richting Stengs. En hier is het 2-0 Nieuwkoop. Nieuwkoop tikt die bal in het doel, in het lege doel van AZ. En dan is het echt wel beslist in de Kuip. En dit had Feyenoord al veel eerder kunnen doen. Maar ze doen het in ieder geval. En dan is er volop sfeer in de Kuip in Rotterdam. Want dit betekent toch echt wel de zegen voor de ploeg van Arne Slot. Goed uitgespeeld zo'n aanval. Over heel veel schijven. En uiteindelijk verschijnt Nieuwkoop eigenlijk voor een leeg doel. En dan is het 2-0 voor Feyenoord. Nog een keer kijken. Paysau, Stengs en uiteindelijk dus Nieuwkoop die scoort. Ja, mooie aanval, geen buitenspel omdat er te laat wordt gestapt. Stengs geeft aan, Nieuwkoop tikt hem in. En het is Feyenoord dat toch wel verdiend op 2-0 voorsprong is gekomen. Alles behalve flitsend was het, is het van de kant van Feyenoord. Maar wel de 2-0 voorsprong omdat AZ simpelweg niet in staat is om het Feyenoord lastig te maken in aanvallend opzicht. Een speldenprik, een kans voor Van Bommel hebben we gezien. Die kon het spannend maken, maar nu is het gedaan. Arne Slot gaat door de knieën, juicht samen met Sipke Hulshoff en met John de Wolf. Want ze weten dat ze gaan naar de halve finale van de KNVB-beker. En ze doen, als we de titel dan maar even vergeten, nog mee om twee prijzen dit seizoen. Om de Europa League, de ontmoetingen tegen AS Roma en om de beker. En Feyenoord zal sowieso de favoriet zijn in dat toernooi met de overgebleven ploegen. Nog erin, 87ste minuut, Feyenoord AZ 2-0. Wedstrijd is gespeeld, maar nog een paar minuten op de klok. AZ dan met Goes en Zeefuik. En aan die rechterkant is er een actie van Adai. Die dus in de ploeg is gekomen bij AZ. En die probeert dan Zeefuik te vinden. Maar de bal rolt over de achterlijn, dus een doeltrap voor Feyenoord. 87ste minuut, we gaan inmiddels naar de 88ste minuut. En Bart Nieuwkoop dus. En zijn eerste goal in 13 wedstrijden die hij speelde in de KNVB-beker. En dan heeft hij toch een beetje zijn gelijk, Arne Slot. Ik zei, ik vind het een behoudende keuze om Nieuwkoop neer te zetten aan die rechterkant. Maar hij heeft heel hard gewerkt. Eigenlijk continu die hele rechterflank belopen. En uiteindelijk dus ook nog conditioneel zo sterk om voor het doel te verschijnen. Om die mooie aanval van Feyenoord af te ronden met een goal. Dus dat is dan toch wel weer de waarde van Nieuwkoop. Dat Slot dus daarvoor kiest en niet voor een echte spits als Minté. Of AZ dat nu toch wel voelt. Het is gedaan en eigenlijk in je hoofd als speler heb je dan ook wel de handdoek gegooid in de Kuip in Rotterdam. Als je 2-0 achter staat en er zijn nog maar een paar minuten te spelen. Feyenoord doet nu rustig aan natuurlijk met die ingooi. Met Hartman die eventjes rustig wacht en kijkt wie verzegt. Gooi die bal maar wat naar voren. Dan maken we het onszelf niet lastig. En Hartman doet dat dan ook en zoekt daar Ueda, de Japanner. En dan een actie aan die linkerkant van Paysau of Timber is het. En weer een inworp voor Feyenoord. Ja, balbezit voor Timber die heel kalm aandoet. Met het nemen van die ingooi, sterker nog, hij laat het aan Hartman. We zitten in de 89ste minuut. Ja, ik vraag me af hoeveel tijd er dan nog bij gaat komen zometeen. Ik denk een minuutje of drie. Als ook Hartman zijn tijd neemt. Iedereen weet wel hier dat het gedaan is. Ergens hoop op een wonder. Dat zal AZ ook niet meer doen. Dat de bal nog wel naar voren speelt. Maar ja, met 1-0 lukt het al geen goal te maken. Nu moeten ze er twee maken. En zonder Pavlidis heeft niemand in Alkmaar toch een idee hoe dat tot stand zou moeten komen. Van Brederode. Laat hem gaan. Laat hem lopen. Ingooi gaat naar Feyenoord. Wiever pakt die bal op zijn dooiakkertje. En Belen zegt, doe me rustig aan, gooi maar naar Geertruiden. Geertruiden neemt de tijd. Zo neemt heel Feyenoord de tijd. En Geertruiden doelpunt te maken dus in de eerste helft. Met een inworp rond de middenlijn richting Ueda. Waarbij Martins Indy een beetje in de rug klimt van de Japanner. Stengs die daar wegstapt. En uiteindelijk Adai die ook weer wat te laat is. Rommelig nu de bal halverwege de helft van AZ. Nieuwkoop die wel blijft werken hoor. Die continu werkt. En Goes heeft de bal dan. Goes vindt Jordi Klaasie die toch ook niet meer de rust kan bewaren. Dus Feyenoord weer de bal via Timber. Mooi Paisau met een hakje. En dan in één keer schieten. En de bal gaat rakelings naast van Stengs. Dan zie je toch wel weer zijn kwaliteiten soms onafvolgbaar. Stengs dus die op 10 speelt vanavond. En vanuit die positie eigenlijk ook schiet. En de bal gaat net naast het doel dus van Matthew Ryan. 2-0 voor Feyenoord. We zitten inmiddels in de 90ste minuut in de Kuip. Ja, lange bal van achteruit gaat richting Dani de Wit. Die kan het duel in de lucht niet winnen. Kaats van Ueda is goed. Stengs geeft hem mee aan Paisau. Die schokt met de bal in de voeten nog naar de linkerkant. Terwijl het bord met de extra tijd omhoog gaat. Daar staan 2 minuten op. Paisau op avontuur. Paisau legt af en het schot komt er met links. Maar gaat naast van de voet van Wiever. Ja, het is gedaan. AZ heeft de hondenhoek geworpen. En Feyenoord nog rustig op zoek naar eventueel een derde. Het zal hem allemaal niet zoveel meer uitmaken. Want de vraag die overblijft eigenlijk alleen nog maar vanavond is... hoe is het met Trauner? De enige, misschien wel zware tegenvaller voor Feyenoord vanavond. Want de captain van de Rotterdammers viel uit met een... hamstringblessure. En dat zag er allemaal beroerd uit met die Europa League wedstrijden voor de boeg tegen AS Roma. Dat zijn zorgen echt voor morgen. Maar ik denk wel dat Slot daar nog het meest van zal balen vanavond. Jawel, Thomas Belem uitstekend heeft vervangen. Maar eigenlijk ook weer niet is getest als centrale verdediger in die rol van Trauner achterin bij Feyenoord. Belen die daar samen heeft gespeeld met Hansko eigenlijk groot gedeelte van de wedstrijd. Als er nog een blessure is. En het spel dus eventjes dicht, stil ligt. Ik dacht dat het Paisau was. Ja, Paisau die daar, of is het? Nee, het is Hartman die bal keihard in zijn gezicht krijgt van Paisau. En Hartman ligt toch redelijk krokkie, lijkt mij, op het gras. Nijhuis is erbij, zegt de verzorging moet nu komen. En de sjaaltjes zijn allemaal zichtbaar nu bij de supporters van Feyenoord. Maar dit is toch wel een vervelend moment voor Hartman. Want die ligt daar echt behoorlijk aangeslagen op het gras. Kreeg die bal keihard in zijn gezicht, op zijn hoofd. Dat schot van Paisau, onbedoeld natuurlijk. En daardoor ligt het spel nu eventjes stil. De verzorging is erbij nu bij Timber. En laten we hopen dat hij verder kan. Hij krabbelt overeind. Maar de verzorging zegt ook, doe maar rustig aan met een hoofd. Blessure, want het is dit natuurlijk, neem je nooit een risico. Ja, dus, Timber inderdaad. Hè, die ja, Timber gaat eraf. Daar zal de Branca misschien aan te pas komen om gewoon geen risico te nemen met zo'n hoofdblessure. Wil niet zeggen dat het heel ernstig is. Maar Feyenoord neemt geen risico en geeft ze ongelijk als de wedstrijd binnen is. En we inmiddels in de extra tijd zitten. De extra tijd die wat zal doorlopen door deze blessure van Timber. Ja, kijken toch met enige zorg naar wat de dokter van AZ... de dokter van AZ, ja, die verspreking maak ik snel. Het was ooit de dokter van AZ, dat is nu de dokter van Feyenoord. Die daar op het veld toch zorgen heeft om... Timber, ja, er zijn wat discussies geweest... terwijl ook de moeder van Timber bezorgd kijkt... over hoe je hier mee om moet gaan. Want we hebben eerder gezien dat Hartman na een botsing... in een vorige wedstrijd wel bleef staan en uiteindelijk in de rust werd gewisseld. Nu wordt er even met Timber gepraat. Ja, het lijkt me geen discussie. Ga er gewoon uit. We staan nog 10, 20 seconden op de klok. Neem geen enkel risico en ga voorzichtig naar de kant en ga er voorzichtig mee om. Want kijk, hij is echt helemaal van de wereld, hoor. Ja. Oei. Dat is toch ook... kijk, hij gaat weer neer ook. Dat is toch ook echt niet best. Breng een brancard, zegt de dokter nu. En hij heeft echt heel veel last van het hoofd. Ja, dat is dus een tweede tegenvaller voor Arne Slot. Dat kunnen we hier wel concluderen. Feyenoord gaat winnen, dat is zeker. We zitten inmiddels in die extra tijd van de tweede helft. Feyenoord gaat winnen met 2-0. Maar Trauner is geblesseerd afgehaakt in de eerste helft. En nu ook dus Timber, die van het veld goed moet met een brancard. Maar Feyenoord gaat door naar de halve finale van de KNVB-beker. Wedstrijd is nog bezig. 2-0 voor Feyenoord, maar AZ zal niet winnen. Vervelend einde van die wedstrijd. We horen zometeen hoe het met Jurriën Timber gaat. In Met het oog op morgen, gepresenteerd door... Koen Verbraak. Tot morgen. Fijne avond.